Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK 24/7 med Per Lysholt. I den her time, cirka om 35-40 minutter, der skal vi lave en nekrolog over en mand, som ingen har hørt om. I hvert fald ikke jer lytter. Jeg tror ikke på, at der er ret mange af jer, der har hørt om Raz G. Nej, det tror jeg ikke. Der bliver heller ikke nikket herinde i studiet, i hvert fald mine to gæster, som jeg skal interviewe om lidt, kender ham heller ikke, tror jeg. Det er en beatmager, der døde 40 år gammel her for et par uger siden, som åbenbart er ret vigtig i det her beatmager-miljø. Det skal vi høre mere om her om 35 minutter. Der kommer en fyr ind, der skal prøve at overbevise mig, og jeg lytter om, at det er ærgerligt, at Raz G, han er gået bort. Før det, om cirka 6-7 minutter, der skal det handle om en, man godt kalde det en fejde på Wikipedia. Der er en fyr, der hedder Kenneth Krabat, der har forsøgt at oprette Wikipedia-sider for danske digtere, meget smalle digtere, måske ikke så kendte digtere, og der har været nogle kontroverser med det. Vi får også en Wikipedia-administrator på besøg. De plejer altså at være, de opererer jo under pseudonym på Wikipedia, jeg får en på besøg, han har faktisk allerede siddet og kigger på mig lige nu. Men vi starter med en ny serie. Det er jo som taget ud af en krimi. Ja, af og til læser eller hører man jo en nyhedshistorie, hvor man efter udbryder, det er jo fuldstændig taget ud af en krimi. Men er det nu også det? Det tester vi i den her serie. I dag der skal det handle om eksplosion i går aftes ved Skattestyrelsen på Østerbro i København. En eksplosion, som politiet nu betragter som et angreb. Men det besynderlige er, at eksplosionen finder sted på årsdagen for et tidligere angreb på de samme lokaler for 16 år siden. I 2003 blev der puttet et kraftigt kanonslag ind af brevsprækken til en metalboks i bygningen. Rammen omkring brevsprækken blev slynget 36 meter væk, mens selve boksen blev skubbet 12 meter ind i bygningen. Det skrev Jyllandsposten dengang. Altså to eksplosioner mod samme bygning, hvor skat holder til på samme dag med 16 års mellemrum. Er det ikke fuldstændig taget ud af en krimi? Eller hvad? Rasmus Dahlberg, velkommen til programmet. Tak skal du have. Du er blandt mange andre ting krimiforfatter. Hvad siger du? Er det her taget ud af en krimi? Det synes jeg faktisk godt, det kunne være. Altså, jeg hørte jo selvfølgelig nyheden i går aftes om eksplosionen på Østerbro. Og så jeg ret hurtigt i mit Twitter-feed, at en journalist lavede en kobling til den hændelse for 16 år siden, som du også omtaler. Jeg kunne godt huske den. Jeg kunne selvfølgelig ikke huske, at det var på årsdagen, men det triggede mig som forfatter med det samme, da jeg konstaterede, at det var også 6. august. Hvad kunne motivet være? Jamen altså, hvis nu jeg skulle skrive den her bog, ikke? Så vi skal bruge nogle, der er nogle faste ingredienser i en krimi. Der skal helst være en mere eller mindre desillusioneret opdager-type hovedperson, politimand, tidligere politimand, journalist, retsmediciner, en eller anden, som har noget indsigt i kriminalitet og forbryder hjernen, og så skal han eller hun på en eller anden måde blive trigget af en sammenhæng. Altså, at der er noget, som ikke umiddelbart er, som det ser ud, eller at der er en anden forklaring end den åbenlyse. Og der kunne man jo godt forestille sig, at en hovedperson kunne blive besat af tanken om, at der er en forbindelse mellem de her to hændelser. Ja, men altså, det er jo 16 års mellemrum. Det klinger jo ikke helt så hot som 10 eller 20. Nej. Men det er selvfølgelig rigtigt. Men det kunne også næsten blive for oplagt. Altså, hvis det var på en rundt jubilæum. Altså, det skal man jo også, altså når man skriver romaner, så skal man jo gøre det troværdigt, men man skal heller ikke gøre det alt for oplagt, altså så man tænker, ej, det må man sgu længere ud på landet med, ikke? Så det skal være sådan en lidt subtil forbindelse som hovedpersonen, måske også gerne imod den mainstream opfattelse. Det kunne være, hvis nu vores hovedperson var en politimand eller en politikvinde, så kunne det være en, som går imod det, som ledelsen eller lederen af opdagelses efterforskningsholdet tror er forklaringen. Så Så en sammenhæng, som ikke er alt for åbenlys. Altså, jeg tænker jo med det samme, hvis man skrev den her som krimi, så ville prologen i bogen være Østerbro, København, 6. august 2003. Og så en beskrivelse, og så hopper vi frem til nutiden, så vi som læser får et hint om, at der er en forbindelse. Har du overvejet nogle gerningsmænd til det? Ja, det har jeg faktisk. Nu har jeg jo set, altså mit Twitter-feed, det flyder jo over med mere eller mindre morsomme betragtninger omkring den her, jo på mange måder tragiske hændelse. Altså man siger, at der er skat er blevet angrebet, der er 6 millioner mistænkte. Så det kunne man jo godt spille lidt på. Det kunne jo være en, altså nu sidder jeg jo her og spoiler den her kriminalroman, vi ikke har skrevet om den her historie. Min umiddelbare tanke var, at det kunne være en søn, der forsøger at fuldbyrde sin fars gerning. Ham, der proppede kanonslaget i Skats kasse der for 16 år siden, fordi han måske havde fået tvangslikvideret sit lille vognmandsfirma på en fejl, eller noget i den stil. Og så en søn, som det er altid et godt motiv, altså at man forsøger at leve op til en fars forventninger, eller noget i den stil. Der kunne være en kobling der. Mm. Men man kan sige, altså angrebet her i aftes var jo noget mere voldsomt. Der kunne jo sagtens, nu var der ikke nogen, der døde eller kom til skade, men der kunne jo sagtens altså være nogen, der var omkommet, så det er jo noget af en hævn, han tager sønnen her. Ja, og nu fabulerer vi jo selvfølgelig bare i sådan en fiktionsform over nogle hændelser, som vi slet ikke ved, hvad handler om endnu. Heldigvis er der jo ikke nogen, der synes, er kommet alvorligt til skade. Og ja, det er det jo, og det kunne jo også være en copycat-effekt i det, ikke? Altså med en form for forstærket effekt, at man ser tilbage på en hændelse. Der behøver heller ikke være nogen personlig relation. Det kunne jo være et efterforskningsspor i krimien. Altså en hypotese, at det kunne være en familierelation. Det kan, nogle gange så, det er jo et kendt fænomen inden for kriminologien, det her copycat. Altså at man hører om noget, man ser, man læser om en forbrydelse, der er sket, og så uden ellers nogen kobling og relation, så er der en anden gerningsmand, der på senere tidspunkt gentager, ligesom kopierer den forbrydelse. Mm. Rasmus Dahlberg, er du blevet varm på at lave den her, altså skrive den her krimi? Nej, fordi man skal heller ikke. Altså, jeg synes jo, det er jo fint som krimispændingsforfatter at være inspireret af virkeligheden, men jeg vil ikke lægge mig så tæt op af virkeligheden. Og det er den også. Altså, nu var det jo bare en interessant lille opgave, I stillede mig her i dag og prøve at se, om det her er taget ud af en krimi. Det synes jeg faktisk for en gang skyld, det er. Altså, hvor jeg ellers normalt plejer at sige, at fiktion, det er jo virkeligheden, hvor man trækker 20% fra for at gøre den troværdig, ikke? Altså, hvor man, vi har tidligere diskuteret Peter Madsen og ubådssagen, ikke? Altså, hvis man havde skrevet den historie som krimi, så havde der ikke været nogen, der havde troet på den. Mm. De fleste ville have sagt, at den er alt for langt ude, den historie. Den her, den er også fordi, der heldigvis ikke er nogen, der kommer alvorligt til skade, at der er en kobling til den der begivenhed for 16 år siden. Den trigger mig lidt. Jeg kunne godt være inspireret, lad mig inspirere af den her hændelse til en anden historie på et tidspunkt. Rasmus Dahlberg, du skal have tusind tak for at være med her. Du er jo blandt mange andre ting krimiforfatter. Du skal have tusind tak for at du er med. Det var en fornøjelse. Godt. Hej. Hej. Det er jo som taget ud af en krimi. Og nu skal vi til en sag, der inkluderer navne som Kenneth Krabat, Tøndemageren og en lang række smalle danske digtere. Kenneth Krabat er digter, og Tøndemageren er en Wikipedia-administrator, hvor jeg altså ikke ved, hvad han ellers hedder udover Tøndemageren. Og de to har haft en længere diskussion på netop Wikipedia på det seneste. Fejden blev også beskrevet i Weekendavisen af litteraturanmelder Lars Bukdal i fredags. Og noget af det, der har fået debatten til at blusse op, var, at digteren Hans Røises artikel blev fjernet af et enigt administratorpanel. Den er dog senere kommet op igen. Også Christian Kronmann, endnu en smal digter, blev der indledt en sletningsprocedure imod, som det hedder. Og midt i alt det her debatterer Kenneth Krabat og især administratoren Tøndemageren. Tøndemageren mener i flere tilfælde ikke, at digterne er notable nok, altså måske et andet ord kunne være værdige nok til at komme på Wikipedia. Og han argumenterer flere steder med bibliotekspenge, Google Hits og forlagsnavn, hvilket Lars Bukdal fra Weekendavisen finder som helt misvisende parametre for at måle en digter. Lars Bukdal, han sukker videre i sin kommentar over disse Wikipedia-administratorer, der hellere vil bruge tid på at fjerne information, end at gøre informationen mere informativ. Tønemageren, den her Wikipedia-administrator, midt i den her debat, ønsker ikke at deltage her i dag. Til gengæld har en af hans medadministratorer meldt sig på banen. Han hedder Ramloser på Wikipedia, men i virkeligheden hedder du altså Sten Erhard Just. Velkommen til programmet. Tak. Og det, jeg blandt andet vil tale med dig om, det er det her begreb, vi bruger, notabilitet, og hvordan I som Wikipedia-administratorer kan vurdere, hvilke digter, der bør få plads i det her opslagsværk. Og velkommen kan jeg også sige til dig, Kenneth Krabat. Tak. Du er digter blandt meget andet, og du er endt i den her Wikipedia-debat, fordi du for nylig begyndte at oprette Wikipedia-sider for smalle digter. Hvorfor gjorde du egentlig det? Fordi der ikke er nogen. Der er omkring 500 digtere på Wikipedia i sådan en bred og meget uformelig vifte, helt tilbage til omkring 1550. Og det er et stort råd sammen og meget tilfældigt. Og dem, man ville kalde med Wikipedias ord notable, eller mange af dem, der man, de kalder, ville kalde notable, er har bitte små opslag, og folk, som måske ikke har lavet så meget, eller igen ifølge notabilitetsbegrebet, er mindre væsentlige, har meget stor plads, og noget af det er nærmest ulæseligt, eller ikke til at finde ud af, hvorfor de egentlig er der. Mm. Og så tænker jeg, så lad os starte et sted fra. Og så tog jeg en antologi, som jeg i egenskab af formand for digterne i Dansk Forfatterforening var med til at lave for 10 år siden i år, og hentede den digitale liste over alle bidragyderne ind i Wikipedia, fordi så sker der det, at man kan se en masse navne blive røde, og det, de røde, det er så dem, som ikke har nogen artikler, så tænker jeg, så tager jeg de, så starter jeg med de røde, og så begynder jeg bare at lave sådan nogle små indlæg, som, hvor jeg tog biografien fra den der 1045-siders antologi. Altså, hvor du skriver navn, ja, altså, alder? Ja, altså navn, fødsel, hvad har de lavet, og ikke nogen boglister endnu, som jeg så sidenhen har fundet ud af, er et absolut krav. Mm. Men simpelthen bare ligesom for at få dem på. Og da jeg havde lavet en 15-16 stykker, eller sådan noget, så blev jeg banket tilbage med de, som kaldes skabeloner. Man sætter, eller administratorerne sætter en skabelon ind over artiklen for ligesom at informere om, hvad det er, man har gjort galt. Og det afsted kom så den her debat, eller en del af den her debat med Tønneværn, den var faktisk allerede i gang på grund af det der, den artikel med Hans Reusch, digteren Hans Reusch, som jeg havde, jeg kan ikke huske, om jeg oprettede eller om jeg forbedrede på den, der han døde. Som blev sat til sletning, og der var tre, som besluttede at slette den, og de brugte sådan nogle både uforstandige referencer til, hvorfor en person, en digter, er notabel, er værd at omtale, og direkte nedsættende. Og hvad var det for nogle årsager? Nu har vi været igennem så meget, så nu, jeg kan huske, om det er præcis er Hans Reusch, men for eksempel sådan noget med henvisning til Google Hits, det sagde du selv, hvor mange udlån, jo det var det, udlån på biblioteket, hvor mange bibliotekspenge man har modtaget, hvor mange bøger, de kunne så ikke lige finde ud af, hvor mange bøger han havde, og det havde de gjort så anstrengt som, han har altså lavet nogle 25 eller 30 eller sådan noget. Og det var bare sådan, det var sådan summen af de der tre, nu skal de skal argumentere, når de sletter. Ikke? De skal komme med et validt argument, og de skal vise, at de har gjort en anstrengelse for at finde ud af, hvad samfundet måtte mene om denne person. Men de havde simpelthen ikke gravet. Mm. Altså, og med meget, meget svage og forkerte og uforstandige argumenter, så lukkede den her artikel om Hans Reusch, som Lars Bukdal i den der artikel i fredags, tror jeg det var, kaldte en smal hæftedigter, tror jeg, fra de glade dage i 70'erne. Mm. Altså betydningsfuld i sin samtid. Men du går så også ind og opretter de her, og så vidt jeg kan forstå på dig, så bliver du mødt med modstand frem for hjælp. Er det ikke sådan din overordnede tanke? Altså det er det, jeg lige har sagt, ikke? Altså opfattes det der med, at mit indlæg bliver tilplastret, ikke? Og det, så gik jeg i bræschen for digterne, og ligesom for at sige til ham, Tønnemageren, hør en gang her, altså, det er fint nok, I sidder med med jeres regler for, hvad notabilitet er, og I skal selvfølgelig følge de retningslinjer, eller jeg ved ikke, om jeg fik sagt det så pænt, det tror jeg måske ikke, jeg gjorde, men jeg vil gerne vide, hvad kriterier, eller hvad baggrund du har for at kunne lave den vurdering, som du gør. Mm. Det er helt tydeligt, at du ikke ved, hvad der rører sig, hvad det er, der er underlaget under danske digtere. Så hvordan kan du sidde og bortdøbe den? Altså, hvad er det? Altså, og det er jo så ligesom det, der ledte til en undersøgelse af notabilitetsbegrebet, hvad det egentlig vil sige, og som så videreførte det til diskussion med omtalte administrator. Mm. Sten, du hedder jo, hvad det hedder, nu skal jeg lige have tungen i munden her, med dit Wikipedia-administratornavn her. Ramløser, hvorfor hedder du det? Det er, fordi jeg bor i Ramløse. Okay. Så det er ikke noget andet baggrund for det. Nej, okay. Du mener jo, at Tøndemæren har ageret fint i den her sag. Hvorfor synes du det? Nu vil jeg altså lige først starte med at aflive nogle anekdoter om administratorerne. Jeg siger ikke, at Kenneth absolut er kommet med dem, men det ligger lidt i baggrunden og også i Weekendavisens artikel. Mm. Og det er, at administratorerne har en speciel magt i forhold til for eksempel de her sletningsprocedurer. En hvilken som helst registreret bruger kan påsætte disse skabeloner. Du må gerne tale lige ind i mikrofonen. Når man så påsætter en skabelon, så kommer det på diskussionssiden på den pågældende artikel, og på et tidspunkt så er det rigtigt, at det er en administrator, der vurderer, om der er tilstrækkelig opbakning bag den her sletning til, at sletningen skal foretages. Nogle gange kan der være op mod, hvad der svarer til 20 af 4 siders diskussion mellem brugere, før man griber til det. Og enhver, også Kenneth, vil kunne gå ind i debatterne og sige, at de og de grunde ønsker jeg den ikke slettet, og kan også selv stemme. Så på den baggrund kan man ikke sige, at det er administratorerne, der som et eller andet korps eller sådan noget styrer det. Det vi har, det er nogle særlige muligheder for at gribe ind, og det er primært tænkt, når der bliver lavet hærværk, chikane og den slags, eller artiklerne bliver forsynet med påstande, især når vi taler personer. Og det her, det er jo en særlig del af Wikipedia, det er personbiografier. Og der skal vi også tage hensyn til, når det er nulevende personer, der er biograferet, at man ikke generer disse. Vi har jo flere eksempler på, at nogen har bedt om at få slettet deres egen profil på Wikipedia, fordi der har været en hel del mennesker, som har sagt, Wikipedia skal vise for og imod forskellige synspunkter, og så har man altså trukket en masse kritik af pågældende personer frem, som måske ikke har været i balance. Mm. Og det er derfor, at et af hovedkravene, og det er nok blevet skærpet på Dansk Wikipedia gennem de senere år, er, at der skal være kilder, helst fra anerkendte medier, på alt andet end det, man kunne kalde rådata. Altså, hvornår er folk født? Hvornår... Det skal stadig også dokumenteres. Hvilket? Altså, fødselsdato og så videre skal jo stadigvæk også dokumenteres. Ja, det er der nogen, der hævder, og det har vi jo også haft diskussioner om. Altså, der er jo hele tiden diskussioner mellem brugerne. Mm. Og nogle af de diskussioner fører sig ikke til noget. Ja, det er så også paradoxalt, jo, så hvis folk bruger Wikipedia som udgangspunkt for fødselsdato, fordi de ikke kan finde det nogen andre steder. Jeg skal lige tilbage på sporet med de her digter her, fordi... hvilken kompetence... Nu har Kenneth jo oplevet her, og at det var ikke lige alt, der lige kunne bruges. Så, ja. Hvorfor... Altså, han føler sig om øget af... Det skriver Lars Bukdal jo også. Han undrer sig over, hvorfor man ligesom altså, bruger så meget krudt på ligesom at fjerne og sætte over i sandkassen, eller hvad det hedder, i stedet for ligesom at hjælpe den her information frem. Hvad siger du til det? Må jeg godt samtidig forsvare Wikipedia? Det er jo sådan lidt paradoxalt her. Det er fordi, jeg vil gerne undgå, at det her det bliver ligesom til en person-ting om en navngiven administrator på Wikipedia. Altså, Wikipedias baggrund, Wikipedias folk, de forsøger efter bedste evne at udfylde den rolle, som er at forsvare i hvert fald to kriterier, som hedder notabilitetskriteriet, og så, hvad hedder det, stilistikkriteriet. Altså, det vil sige, hvad er rigtigt, hvad kan man dokumentere er rigtigt, og hvordan får man det til at se pænt ud, sådan så det ser pænt ud over, samtlige platforme på Wikipedia i hele verden. Er det ikke rigtigt? Jo, altså, nu er noget af det jo sagt. Hvis vi for det første tager det der med digtere, så er det jo sådan, at Wikipedia bliver opdelt i kategorier, og så kan man søge på dem. Og de bliver så mere og mere forgrenet, jo længere udviklingen har været. Det vil sige, at på et eller andet tidspunkt, der har det hedder forfattere. Og så har nogen udskilt digtere fra forfattere. Og så har man skulle finde ud af, hvem skal stå hvor, osv. Derfor er der ikke nogen egentlig direkte beskrivelse af, hvad notabilitet for en digter er. Men det er der så der heller ikke for andre kunstnere. Det er heller ikke for forfattere. Altså, hvis man går ind på en notabilitets, deres eget notabilitetsbegreb, eller definition af det, så står der fra dronningen og ned efter kardinaler og præster og admiraler og oberster og og man kan lave en søgning på den der side meget nemt. Man kan bare skrive kunst, digt og forfat, og der er ingen bid. Der står ingenting om, hvad hedder det, at kunstnere på nogen måde skulle have en automatisk notabilitet. Så det vil sige, at hver eneste kunstner principielt set i dette land, skal man diskutere, nej, rettelse, skal jeres, skal Wikipedias administrator diskutere sig frem til, om er notable, og dermed mener jeg, hver eneste. Er det så, eller gennem tiden, jeg ved ikke, hvor lang tid det er, 15-16 år, at Wikipedia har eksisteret i Danmark, der har været administratorer, som har haft forskellige interesser, og som derfor har sat forskellige digter på, nu skal jeg ikke nævne nogen for ikke at glemme nogen, men har haft interesser, som er så dem, der findes i dag. De er sat på, og de er meget små, fordi de formodentlig, at det har været nyt dengang. Så nu der er ikke nogen, der har rettet på det siden, fordi der ikke er nogen, der vedligeholder det. Så det vil sige, at der er nogle ganske små indlæg om nogle helt tilfældige digtere, og tage en hvilken som helst anden kunstner. Mens for eksempel, at der er 2.000 fodboldspillere. Altså 2.000 fodboldspillere. Sten, jeg vil gerne tale med dig om, altså hvordan, fordi nu, altså Tøndemæren har været med, nu snakker vi om ham, men vil ikke være med her jo, Tøndemæren på Wikipedia. Jeg skal også lige sige, at jeg har besøg her til nye lyttere, besøg af Kenneth Krabat og Ramloser, som er Wikipedia-administrator, som også hedder Sten. Men jeg skal bare lige høre, hvilket, fordi nu har Kenneth jo oplevet her, at der er noget, der ryger til sletning, og altså hvilken kompetence har I egentlig til at vurdere, hvad for nogle digtere, der kan komme på? Nu vil jeg lige sige, at selvom der ikke er nogen præcise kriterier for digtere, så er der altså faktisk kriterier for biografier ud over embedsværket. Nu gør Kenneth lidt grin med, at embedsværket er specielt stærkt beskrevet. Jeg tror faktisk, det hænger sammen med, at det hele det er jo startet. Det er jo startet med, at der er blevet oversat fra engelsk. Mm. Og alle de her notabilitetskriterier er oprindeligt fra den engelske wiki. Ja. Så sker der jo så det, at hvis man kender den angelsaksiske tradition, i hvert fald den på de britiske øer, så er der altså utrolig meget stof om netop dem, der har kors og bånd og stjerner på. Derfor er det meget, meget klarere beskrevet end så meget andet. Men der er så de her to ting. Kenneth har selv nævnt det ene. Det er spørgsmålet om, hvad man har udgivet, og om det er på bestemte forlag. Det andet kriterium, det er så, om der er tildele nogle hædersbevisninger fra nogle organisationer eller andet inden for området. Mm. Og for forfattere, der er der jo en række priser, Kavling og så videre, som automatisk gør forfattere. Kavling, det er journalist. Undskyld. Kavling, det er journalist. Ja, det er journalistisk. Ja. Men Kavlingprisen er for eksempel noget, der gør en journalist notab. Mm. Og så er der så de forskellige forfatterpriser. Mm. Og dertil kommer jo så, at det, at der jo også indgår i vurderingen om, den her artikel er andet end det, man kunne kalde et ordbogsopslag. Mm. Og jo længere den er, jo mere vil jeg sige, at gråzonen, som altså er dem, der måske har lavet en produktion, men som ikke er så voldsomt anerkendt i almenheden, der vil man jo, hvis artiklen er meget fyldig, og der er meget dokumentation i form af forskellige typer kilder, hellere have den stående end end ikke. Men jeg erkender, at der er en gråzone, og det er et skøn, og administratorerne er bestemt ikke enige. Man kan bare se diskussionerne mellem dem. Ja. Nogle administratorer kalder sig selv inklusionister, og de mener altså, at andre de ekskluderer for meget. Ja. Og den debat tages tit, og den kan alle brugere blande sig i. Ja, men jeg vil gerne lige stoppe det her, fordi så det, du siger her, det betyder jo så, hvis du må gå ned i en eller anden lille boghandler og finde en eller anden digtsamling, ikke? Og så prøve at slå vedkommende op, så kan det godt være, at vedkommende ikke er på Wikipedia, man kan ikke læse noget mere om vedkommende, fordi at vedkommende måske ikke har fået nogen pris, ikke er udgivet på Gyldendal, eller ikke bla bla bla. Men hvorfor egentlig ikke bare påskynde, at nu man har det her opslagsværk, hvor der jo er, altså der er uendelig plads, det fylder jo ikke så meget sådan en artikel, hvorfor ikke bare påskynde så meget information som muligt? Det er jo det, jeg tror, det er jo det hele handler om her. Ja, men den debat, den kan læses side op og side ned i alle mulige diskussioner, ikke? Min eget private holdning til det er sådan set ligegyldig i den rolle, jeg har her. Ja. Det drejer sig om, det, for mig, det er, at jeg skønner som flere andre, at bruger Tøndemageren ikke har overskrevet de formelle regler, der nu gælder. Man kan så diskutere, om har været for meget hårdhændighed generelt set over for hele området digter. Jeg vil så også lige tage en op. Nej, men jeg vil gerne stadig nu. Christian Kronmann vil jeg godt tage. Nej, men jeg vil gerne lige spørge. Jeg vil gerne lige styre det her lidt, fordi altså du er jo inde som Wikipedia-administrator. Det hele handler om, det er jo hvorfor egentlig ikke bare få adgang til at slå alle mulige op. Altså hvorfor er det egentlig så vigtigt, at man har den der skillelinje, hvor der så er, lad os nu bare sige 700 digter, der er gode, altså sådan kan komme på, og så er der 500, der ikke kan komme på. Det er jo det, der er det helt store spørgsmål. Jamen for det første, altså vi har haft den her diskussion også om bloggere. Mm. Hvis man først har fat i, altså har man som blogger skrevet en konfirmationssang og udgivet den, og den har 200.000 følgere, er man så digter? Det mener jeg ikke, man er. Og det tror jeg ikke, nogen vil sige. Det er selvfølgelig at køre den lidt ud i en parodi, men vi kunne faktisk sagtens nå derhen. Ja. Fordi jamen, altså, der er jo ikke nogen kriterier. Altså, der er jo ikke angivet nogen kriterier nogen steder. Der er jo ingen kriterier om kunstnere. Ja. Det er jo det. Jeg ser gerne, at der kommer kriterier for alle mulige af de kategorier, der er. Nu skal jeg altså så lige sige, at brugerkredsen, der er aktiv på dansk Wikipedia, er meget begrænset. Det ved du godt. Og det er også en af grundene til, at nogle artikler ikke bliver ordentligt vedligeholdt. Og der nævnte du for eksempel med fodboldspillere. Nogle af de der fodboldspillerartikler, de er jo oprettet, hvor for eksempel en U19-landsholdsspiller har haft en kæmpe potentiale. Og så lige pludselig i dag, så kan man sige, jamen har han nogensinde spillet andre steder end i B93? Ja. Nå, men altså, og det er jo sådan nogle ting. Der vil jeg gerne lige sige noget. Fordi det, der er med fodboldspillere, det vil jeg nemlig gerne tage fat i. Det ved jeg nemlig masser om. Og jeg googler tit fodboldspillere, der kommer næsten altid en Wikipedia-side. Og så var jeg inde og læse, at der var i hvert fald nogle forslag til nogle kriterier. Og jeg har bare fundet rigtig mange anden divisionsspillere i fodbold. Og anden division, det er et meget, meget lavt niveau, hvor der er meget få, de får måske nogle kørepenge. Nogle, der holder sig i anden division hele livet på et utroligt lavt niveau, og det betyder jo, at der er voldsomt mange fodboldspillere på Wikipedia, fordi der er utrolig mange hold i Superligaen, 1. division, 2. division. Der er også dem med, der har spillet og er stoppet. Så det betyder lige pludselig, at hvis du bare har spillet i 2. division, så kan du komme på Wikipedia. Men det virker jo som om, at der er nogle lidt andre regler her for digtere. Altså der skal du op og enten have et godt forlag, du er udgivet på, eller du skal have fået en eller anden pris, eller et eller andet. Jeg synes måske, der virker til at være lidt forskel mellem men du rammer jo ind i noget, som er Wikipedias både styrke og svaghed. Og det er, at jo mere interesserede brugerne og bidragyderne er, jo flere artikler er der om emnet. Og der har altså været i hvert fald i en periode voldsomt mange, som skrev mange fodboldartikler. Det har været debatteret, og der er også flere fodboldspillere, der faktisk er blevet slettet igen, fordi man ligesom sagde, at de har ikke haft en karriere, der kan bære en artikel. Men Det centrale her, det er jo, at det ikke lykkedes at komme igennem med en helt bestemt grænse. For hvis vi nu tager danske fodboldspillere, så kunne man sige, de skal have spillet i Superligaen, for eksempel. Ikke? Ja. Eller måske tage første division med. Men der har vi så nogle afstemningsprocedurer, hvor det jo er meget skrappe kriterier for, hvornår man kan lave de her regler, som hedder normer og politikker om. Det kræver nemlig, står der konsensus, og den er også uklar, det vil jeg medgive, fordi nogen mener konsensus, det er det, hvis der er 60-70% flertal, og andre siger, at vi skal op på 75-80%. Så det er klart nok, at de her ting jo hænger sammen med, at vi alle sammen jamen, altså, i princippet er amatører. Altså et af problemerne ved det her, det er vel et eller andet sted, at dels det er, at i Wikipedia det drives af frivillige, og at frivillige de lever under omstændigheder, som gør, at de lige pludselig ikke er der, og så kommer de tilbage, og så kommer nogle nye, så kommer nogle tredje, så kommer nogle femte. Og så forsøger man at lave for eksempel notabilitetsbegrebet som en eller anden fælles platform, som fungerer som sådan et bindeled imellem de der tilfældige fremmøder. Men problemet er måske, at de også ændrer sig, eller at folk ikke ved, at de er der, og hvis de så forsøger at lave et eller andet, så bliver de banket tilbage, eller de får skæld ud, og så bliver de væk, eller også så eksisterer den her, hvad hedder det, den her regel, den her notabilitet om fodboldspillere, eller hvem fanden ved jeg, hvad hedder det, som sådan et uforanderligt begreb, som alle ligesom slår alle andre i hovedet med, i stedet for at opfatte viden og information som dynamiske begreber. Altså inde i kernen af, hvad hedder det, Wikipedia i USA, der sidder der en stjerneadministrator, som jeg læste. Hans motto hedder, I collect knowledge, not information. Altså, jeg samler på viden / forståelse og ikke information. Og det er ligesom, det kan jeg godt se, det er sådan bunden under den amerikanske Wikipedia, ikke? Men som du siger, Per, så kunne det jo lige så vel være, at der er uanede mængder af plads til alle Danmarks fodboldspillere og alle Danmarks digtere. Ikke? Fordi i det øjeblik, man snakker om, at nogen skal være der, så skal man med nogen ret sige, hvorfor skal de være der? Hvorfor skal danske fodboldspillere nævnes nogen steder? Hvorfor skal danske digtere? Og man er nødt til at stille det spørgsmål, og stiller man så ikke det spørgsmål, så kan man ikke inkludere nogen. Altså, kan du ikke lige komme med et eksempel på en, du ikke lige kunne få igennem? Altså en digter, du mener godt kunne få en plads på Wikipedia? Paul Larsen, tror jeg, han hed. Nej, det var, jo, jeg blev opmærksom på, at omtalte, hvad hedder han, administrator der, vi har nævnt tidligere. Tøndemæren. Ja. At, hvad hedder det, at han synes, at en børnebogsforfatter, eller, som også har skrevet digte for voksne og dramatik osv., at hans 60 udgivelser måske ikke var nok til notabilitet. Og det må tilstå, at det faldt mig en lille smule for brystet. Og der var faktisk var sådan en debat, hvor folk de var sådan, altså de debatterede det her, som om at det havde en relevans. Altså manden har skrevet hele sit liv, han har udgivet 72 bøger, jeg har været inde og tælle, og jeg har ydermere også skrevet det på hans artikel, sådan så folk tydeligt kan se, hvad han har lavet. Der er ikke ret mange biografiske informationer at finde om manden nogen steder, men alt hans værk, hans liv og levned ligger i den betydning, han har øvet gennem sine bøger, gennem sin poesi på børn og unge og voksne. Og hvis det ikke er en eller anden form for nævneværdighed / notabilitet, så har jeg simpelthen ingen anelse om, hvad det egentlig skal bruges til. Nej. Men Kenneth, hvis nu jeg skal prøve at sætte mig i Wikipedia sted her, ikke? Ja. Så kan man jo sige, hvis nu alle, der har lavet et bidrag til en digtsamling en gang, eller to gange, eller du ved, alle, der nogensinde ligesom har gebærdet sig på det her felt, ikke? Snakker du sådan en bunden under, eller om minimumskrav, eller? Bare sådan, eller? Jamen, jeg snakker bare om sådan, at sådan, du ved, hvis man søger information, og så der bare er alt muligt på Wikipedia, og så det er lidt svært at finde, altså sådan. Jamen, du søger jo efter noget. Du skriver et navn, ikke? Ja. Det er dit eget ansvar, ikke? Bam, så har du fået et svar. Du søger ikke på nogle tusind andre ting. Du søger på det, du får et svar. Ja. Hvis det er der, er det godt? Er det der ikke? Jamen, så får du ikke dit svar. Vi har ikke så meget tid tilbage, Sten, men hvad siger du til det? Jeg vil da godt lige tage noget frem. Der er en artikel om Christian Kronmann, som du har været meget inde over. Den står i øjeblikket som helt normal artikel, uden påhæftede ting. Der har været tidligere versioner, som så nogen har skønnet, ikke var tilstrækkeligt gode til, at man kunne vurdere notabiliteten. Som den står i dag, der kan jeg sige, den er kort og kunne sagtens udbygges. Men den er fuldstændig i orden i forhold til kriterierne, og det mener Tøndemæren jo også. Så den er jo sådan ligesom et godt udgangspunkt for, hvad vil blive accepteret. Et minimumskriterium. Mm. Jeg vil sige, at den kunne godt være lidt mindre måske, end den er her. Men i hvert fald kan man sige, at der er de der 15 henvisninger, og der er nogle forskellige informationer, som er dokumenteret fra forskellige sider og sådan noget. Så på den måde synes jeg, at den er et godt eksempel. Altså omtalte Tønnemær siger selv i et direkte citat, at han selv synes, han har været for hård over for forfattere og digtere. Altså, og et af kriterierne for at fjerne Christian Kronemann, det var netop, at man heller ikke vidste, om han var notabel. Og at det til synderen er sådan, at man skal som bruger, så skal man overbevise administratorerne om, at den pågældende person er notabel. Og hvis ikke man har overbevist dem, så skal de selv ud og finde en notabilitet derude. Og det er ligesom det handler om, i stedet for bare at sige, jamen, der skal være plads til kunstnere, der skal være plads til digtere, og hvis du kan skrive et ordentligt indlæg, men er det ikke fair nok, at man ligesom har nogle krav i forhold til sådan, der skal være noget pondus, noget lidt fylde på de her Wikipedia-artikler? Der kan ikke bare lige være tre linjer og så lige en bog. Er det ikke fair nok, at man trods alt forventer, at der skal være helt, lidt mere? Helt fint, at der er noget ren information, som man kan bruge til noget. Jo, men hvor skal man starte? Altså, jeg har en liste, en mangoliste med 2500 digtere, som alle sammen sagtens kunne komme på Wikipedia. Men hvad vil nu, hvis vi lavede 2500 begyndelser? Så hver gang du slår op på en, så kunne du se, der var ikke så meget. Det kan jeg måske fylde noget på. Er det ikke det, Wikipedia er for? Er det ikke det, Sten? Jeg vil bare lige sige en ting. Altså, du skal ikke overbevise administratorerne, du skal overbevise de brugere, der stemmer. Og det er jo det, der er for mig at se den helt store misforståelse. Og så mangler der kvinder på Wikipedia. 9 ud af 10 er mænd. Ja, Sten skal lige tage ud. Så er det sådan, at det er brugere, registrerede brugere, der stemmer, når man har de her afstemninger. Og det er også, de kan også sætte de her markater på. Administratorerne, de kan konkludere, at administratorerne så også har ret til at blande sig i debatten og komme med sit eget synspunkt. Det er klart nok. Men man har altså ikke nogen særlig magt i forhold til at slette artikler ud over det, som skønnes i forhold til kriterierne og i forhold til, hvad andre brugere mener. Ramloser, Sten, Erhard Just, du skal have tusind tak, for at du var med her. Også tak til dig, Kent Krabat. Vi nåede så meget, som vi kunne. Jeg synes, det er en spændende debat, det her med, altså, hvem må være på Wikipedia, hvorfor ikke bare få det hele ind på, men der er selvfølgelig også noget med, der kan selvfølgelig også blive lidt smule udvandet, hvis nu jeg var der, for eksempel, ikke? Men ja, det... Opret nogle digter, siger jeg bare. I skal i hvert fald have tusind tak det for... Det siger jeg i hvert fald gerne. Okay. Tak. Tusind tak for, at I kom. Og så skal vi videre til en nekrolog over en mand, som jeg vil gætte på, der måske er tre lyttere derude, der kender. Det er for Feinsmækker, det her. Han hedder Raz G., og jeg har inviteret dig ind, Mads Bæhren. Velkommen til. Jo, tak. Du er tak. Musikbibliotekar på Odense Bibliotek. Odense Musikbibliotek, ja. Odense Bibliotek, ja. Ja, det er korrekt. Ja. Og jeg har inviteret dig herind, for du skal ligesom prøve at overbevise mig om, hvorfor det er et tab. Ja, okay. At ham her mand, jeg aldrig har hørt om, er død. Og det, jeg tænker, det er, at vi skal ligesom tale ud for nogle sange. Fordi det, der er med Raz G, det er jo, at han lavede beat. Kan du ikke lige fortælle om, hvorfor du er blevet interesseret i Raz G? Der er mange grunde til det, egentlig. Der er både sådan en musikalsk hobby-grund, og så er der sådan en mere musiknørdet grund. Generelt kan man sige, at den måde, han laver musik på, det er sådan en måde, der sådan på mange måder aktiverer mig. Jeg føler mig... føler, der er noget at gå på opdagelse i. Og generelt, at det, som han kan, det er at skabe et kæmpe univers af lyde og referencer, og noget, man kan bruge alt sit liv på at lære at kende. Mm. Ja. Jeg synes, vi starter med at høre den sang, der hedder Yesterday, og vi kan godt snakke lidt indover. Okay. Vi kan godt lige kommentere det lidt undervejs, hvis vi får lyst til det. Okay, klar. Ignition. Lift off. Hvad skal vi lægge mærke til her, Mads? Og altså, jeg synes, det var en... Altså, hvordan starter man med Rash G? Så tænker jeg, at meget af det, som han bliver sådan... De nekrologer, der har været og sådan noget, har meget sådan kaldt ud på... Altså, det her airhorn-lyd, der brager igennem, og det her sample, som vi hørte i starten også. Oh, Rash! Og sådan nogle ting, der bliver nævnt. Og det er sådan nogle karakteristika, som han benytter sig af. Sådan name-dropper sig selv, og har sådan sine egne referencer, som han bruger hele vejen igennem. Så på den måde, den starter ligesom med det hele, så her der vælter vi ligesom bare ud af højtalerne, og så synes jeg samtidig også, at man kan fornemme, at her, altså det her er noget af det tidligere, han har lavet, den er fra 2008, og alligevel så kan man virkelig høre, at der sker virkelig mange ting, og det er noget, altså man kan blive væk i det her, man kan sagtens lade det køre, uden at der er en rapper indover eller noget, jeg synes, der er virkelig mange ting på færre, og man kan sådan fornemme også, han har sådan en meget intuitiv og meget sådan klippende. Det er som om, han lader sin klip være i et sample, så tager du en bid fra en plade eller noget, og så normalt så gemmer man de her kliks væk, og sådan, så man ikke kan høre, at det er et sample. Her han lader ligesom tingene bare køre. Lad os prøve at se, om vi kan falde lidt hen til det her. Klar. Ja, så får samlet lige lov til at køre ud her, det som han har klippet i. Ja, jeg synes, altså det her, det er som om, det er en eller anden sådan overpakket lastvogn med et punkteret hjul, der simpelthen bare sådan, der er en masse ting, den er overlæsset med ting, og det humper, og det hakker, og alligevel så er det sådan på en eller anden måde super tekstur. Der er super meget tekstur i det, og det, der er virkelig... Ja, jeg synes, det er fremragende. Hvad kalder man den her genre? Jeg tror, der er jo referencer til mange ting, men måske er det her sådan i nærheden af sådan, hvad man vil kalde boom bap, måske, som er sådan meget fokus på bassen, der i boomet, og så, hvad hedder det, lilletrummen, som er bappet, og som er sådan en genre, som er meget bred, og som er mere... Jeg ved ikke om... Så man lige så meget bare noget, man kalder noget, hvor, altså, som har en særlig lyd. Det har jeg aldrig hørt om før. Nej, det er en meget sådan klassisk reference inden for hiphoppen. Sådan særligt 90'er og 80'er. Vi taler om Rash G, og han er desværre død for, jeg tror, det er 10 dage siden. Og han blev kun 40 år gammel. Og det, jeg kunne søge mig frem til, det er, at han faktisk var ude sådan for, jeg tror, et halvt år siden og sige, at han havde nogle hjerteproblemer. Ja. Men man ved ikke helt, hvad han er død af, men det kunne være noget derhenad. Mads, jeg kan jo lige så godt bare afsløre for dig. Jeg ved ikke noget som helst om den her slags musik, så det er super fedt, du er kommet ind lige og kan sætte nogle ord på det her, som jo for mig og sikkert mange, der bare lige hører det, jo bare lyder meget lækkert. Men vi skal simpelthen videre nu, fordi nu skal vi høre den sang, der hedder Juju. Okay, klart. Altså, det er et af de tidligere ting, jeg kunne finde fra ham, og det er måske ikke sådan det mest refererer sådan så klart om, hvordan han lyder sådan generelt, men jeg synes, det fanger ret godt hans øre for fede samples. Det her med at fange en neo-soul-vokal fra sådan en bare en lille frase, og så har vi nogle Rhodes-lyde, som kører hele vejen igennem, som er... Hvad for nogle lyde? Rhodes, det er sådan et elektrisk klaver, som man lavede i 70'erne. Blandt andet ham her, pianisten, der hedder Lonnie Liston Smith, som er ham, der er blevet samlet herfra, som spillede blandt andet med en afroamerikansk saxofonist, der hedder Pharoah Sanders, som spillede til Copenhagen Jazz Festival sidste år, som er sådan en stor karakter inden for sådan den spirituelle jazz. Man kan sige... Der rammer han mig på en måde, fordi jeg er mere inde i jazz-delen, end jeg har været dykket ned i hip-hop-delen. Så han, og man kan sige, Pharoah Sanders og Lonnie Liston Smith og Alice Coltrane, John Coltrane, hele den her sådan spirituelle del af jazzmusikken er en vigtig nøgle til at både forstå Ras G, hans referencer, og forstå det univers, han kommer fra, og det univers, som han præger rigtig meget. Altså, Ras er en lidt mere anonym person for den almene musiklytter, men folk som Flying Lotus, Gaslamp Killer, nogle af de her LA Beat-folk, som kommer fra det samme univers, de er alle sammen en del af det her hold, som Ras G også... han er en lille smule ældre, og på den måde har sådan inspireret dem rigtig meget, og har holdt sig sådan meget... holdt sig sådan meget ægte på en eller anden måde, og har inspireret de her mennesker utrolig meget. Så på den måde synes jeg, det var vigtigt at få det her med, fordi det er sådan en god måde til at fortælle den historie om. Blandt andet også sådan, hvis vi skal ikke ret langt væk fra Flying Lotus, så kommer vi til Kendrick Lamar, som jeg tror mange lyttere kender mere. Og den her det her To Pimp a Butterfly albumet for eksempel er jo sådan Kendrick Lamars forsøg på at beskrive og knytte hiphoppen ind i en tradition til jazzmusikken, til funkmusikken, til sådan sort amerikansk musik, og sådan ligesom at forsøge at få det hele til at hænge sammen i en helhed, og til at sige, at det her, det er en måde til at forstå den måde, vi lever på, og den kultur, vi er en del af. Og der kan man sige, på mange måder minder det rigtig meget om Ras's projekt også, men Ras er meget mere en mystiker, han er meget mere, han er altså for virkelig at forstå Ras G, så skal man kende Sun Ra, som er sådan en spirituel jazz afroamerikansk kosmisk enhed, som havde bygget, altså som så musikken ikke kun som musik, men som en filosofi, og som en måde at udtrykke sig på, og som en måde til at forholde sig til den verden. Og det er det, jeg synes, der er sådan den nørdede del af Ras G, det er, hvis du først kommer ind i Ras G, hvis du først begynder at forstå de her referencer, jamen, så begynder du også at kunne forstå et livssyn, en kultur, et syn på livet og musikken. Det er sådan meget floskelagtigt, men det er jo meget sådan, der er simpelthen så meget musik i verden. Og der er, altså, nogle gange er det fedt at finde de her mennesker, som kan bruges som en portal ind til at forstå en anden kultur og en anden genre også. Så derfor, altså, hvis man er interesseret i beatmusik, hvis man synes, det er interessant sådan, at lytte til beats uden rapper på, og sådan, og se det som en kultur i sig selv, altså det her med at bygge et lydunivers op omkring hiphoppen, og få den til at hænge sammen med den spirituelle jazz, få den til at hænge sammen med Rastafari-religionen, og sådan, så er Ras G simpelthen uovertruffen. Mm. Altså han er virkelig en særlig mester. Hvilke nummer skal vi høre nu? Der er One for Kutma, og så er der Me Grams, og så er der Hear You. Jeg synes, vi skal høre One for Kutma, fordi vi skal have de lidt mere mørke, vilde sider af Ras også. Så lad os høre den. Ja. Der er smæk på nu. Ja, det er der. Altså, Raz er en mester til bas, til basfrekvenserne, og det føles en lille smule mærkeligt at sidde i et radiostudie med sådan hovedtelefoner på og høre det meget sådan lavt, fordi det er virkelig skabt til at blive spillet højt med bassen skruet virkelig højt op nu. Lad os lige prøve at skrue lidt op så. Ja. Det er simpelthen bare så fedt, det her. Altså, og udover at vi har elementerne til i trommebeatsene og sådan noget, så har han har der er de her nøgler eller de her raslende bjæller, der bare sådan kører derudaf, som ikke sådan rigtig hænger sammen med rest. Altså han bygger sådan en lydunivers op for sådan nogen som mig, som selv laver musik og selv tænker over produktioner og frekvenser og alt sådan noget. Og så det er altid virkelig inspirerende at se, hvordan han evner at få noget, der lyder så sindssygt skrabet og klædet skitseagtigt, alligevel får det til at lyde sammenhængende og intuitivt og super nemt. Altså, og det er der, jeg synes, at der er mange sådan sammenhænge med sådan jazzmusikken. Jeg synes, hans måde at gå til produktionen på, og det er sådan, altså det føles bare, som om det bare flyder ud af ham, ligesom en saxofon-solo, eller altså, og man kan sige, det er jo også, ja, altså her, der er helt klart nogle referencer til reggae-musikken i det her også, og ja, hans navn, Raz G, er jo, altså, sådan, han er Rastafari-mand, og Rastafari-folk er helt vilde med sprogleje og ordspil og kryptisk sprogbrug og sådan noget. Og det her med, han benytter sig af sin sampler, der hedder en Roland SP-404, som er et af hans sådan, hovedinstrumenter, som er det instrument, jeg også lyttede til, dengang jeg lærte det her at kende. Og at den måde, han går til det, han bruger den, som Pharoah Sanders bruger en saxofon eller noget. Og den hedder så Space Program, ligesom SP-404, så det er hans African Space Program, det er hans instrumenter. Jeg skal lige sige til nye lytter, der er kommet ind, vi er i gang med en nekrolog over Raz G, en beatmager, som ikke er særlig kendt, i hvert fald ikke i Danmark, og faktisk så min producer, som du kan se derude, han er faktisk DJ selv, og han kendte ham ikke, men jeg så ham sidde og vugge meget med til den, der hedder Juju. Så vi har i hvert fald en lytter, der kan bruge det her indslag til noget, tænker jeg. Ja, det er Mads, det har været rigtig fedt at have besøg af dig. Ja, tak, ind, få en ind, der kan simpelthen kommentere musikken live. Det er jo fremragende. Ja, det ved jeg ikke. Men jeg tænker, nu er der ikke så lang tid tilbage, jeg tænker bare lige, du skal lige vælge et nummer til sidst. Der er den der Me Grams eller Hear You, vi vil bare lige gå op ud på. Ja, altså Hear You er 1,5 minut langt, så det, vi kan næsten... Så lad os høre den. Ja. Det var altså alt med Rash D for den omgang. Like the Giants. Et 90'er ironisk band, der lige bliver vredet om til rørende, kærlige stemmer. Det er fantastisk. Der er en lytter, der skrev ind her for et par minutter siden. Det lød som trip-hop. Og så er der en lytter, der skriver, det der lyder som en, der kalder sig Leoparden på SoundCloud. Okay. Så fik vi det med. Mads Bæren, du er musikbibliotekar på Odense Bibliotek og Musikbibliotek. Ja, præcis. Ja. Tusind tak, for at du kom. Tak fordi jeg måtte komme. I næste time, der skal vi høre højdepunkter for året, der er gået. Vi er stadig på sommersending, og der er blandt andet noget om journalistiske luderture til Aarhus. Der er mange udenlandske medier, der skriver om Aarhus, men nu er der nyheder. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK24/7. Du lytter til et sammenklip fra AK24/7. Du lytter til et sammenklip. Vi starter med en rigtig Aarhus-historie, fordi for et par dage siden, der skete det igen. Aarhus har fået kæmpe ros af et internationalt medie. CNN fra USA har været forbi byen, og de skriver, at Aarhus snart overtager Københavns storhed. Og det er ikke første gang, at et internationalt medie skriver om Aarhus. Faktisk så har Visit Aarhus, som er sådan en privat virksomhed, der ligesom står for det her med turisme, på deres hjemmeside lagt en masse artikler op, som et internationalt medie har skrevet om Aarhus siden 2014. Og det er 359 artikler. Det er altså mere end en om ugen. Så de internationale journalister, de valgfarter altså til Aarhus i de her år. Og de danske medier, de gengiver ofte disse roser. For eksempel skrev Aarhus Stiftstidende om besøget fra CNN, gigantmedie, store roser, Aarhus. Og så kan man jo sidde tilbage som læser og tænke, at det er da helt vildt, som de internationale medier har fået øjnene op for Aarhus. Og mange tænker nok, at det er en hype, der er opstået, fordi Aarhus bare er for fed, og at medierne valgfarter til af den grund. Men sådan er det ikke helt. De her artikler er blevet til, fordi at Visit Danmark og Visit Aarhus de seneste år har gjort rigtig meget for at tiltrække internationale journalister. Det blev især sat i gang, fordi Aarhus jo skulle være kulturhovedstad for et par år siden. Visit Danmark og Visit Aarhus, de betaler for flyrejsen, de betaler for noget af maden, og der er nogle samarbejde med hoteller, så der er også noget overnatning indover, og viser journalisterne rundt nogle gange. Og det er altså det, man kan kalde for en journalistisk ludertur, hvor journalisten er købt og betalt. Og når man så har fået sådan en lækker tur til Aarhus med meget af det betalt, så skulle det da være mærkeligt, hvis man ikke skrev noget positivt, når man så kom hjem igen. Og sådan forholder det sig faktisk også. Alle artikler, der er skrevet om Aarhus, har en positiv overskrift, eller noget i den stil i hvert fald. Der er rigtig mange, men det er altid sådan noget med fem ting, du kan lave, eller fantastisk by. Jeg vil lige give nogle eksempler her på den her vilde omtale. Der er yorkshire.cu.uk, der har skrevet, Nordic charm and cool vibes makes Aarhus the rising star of Europe. Og så er der Bild, der skriver, Was Aarhus besser kann als Kopenhagen. Altså hvad Aarhus har, som København ikke har. Og så har The Telegraph lavet en artikel, der hedder 10 idylliske steder for the perfect baby moon. Altså, det går ud fra, når man har fået en baby, så skal man ud og rejse. Og det er sådan en liste med Sri Lanka og Kypern og Bahamas, Marrakesh og Seychellerne. Og Aarhus. Er vildt nok at komme på den liste. Så er der noget, der hedder The Good Life, som åbenbart er et fransk magasin, som har skrevet Aarhus, den lykkeligste by i verden, spørgsmålstegn som overskrift. Og så er der min favorit her, det er The Sunday Herald. There's no place like Aarhus. Lorraine Wilson discovers a rainbow of cultural delights in Denmark's second city. Ja, og også National Geographic og The Guardian og New York Times har faktisk været der mange gange. Og til jer, der ikke lige ved, hvordan det her, altså de her journalistiske luderture fungerer, så vil jeg bare lige fortælle om, dengang jeg selv var på sådan en, dengang jeg ikke havde nogen integritet overhovedet, og lod mig købe. Jeg var praktikant på Metro Express, og der kom sådan en mail rundt med, hvem med på luderture? Ej, det tror jeg ikke, der stod, men det var i hvert fald noget i den retning, ikke? Så var jeg på skitur i Schweiz, hvor jeg havde sådan en utrolig lækkert hotelværelse, og der var en masse mad, der blev, jeg tror ikke, jeg betalte noget, ud over på gin og tonic om aftenen. Og så var vi ude og prøve alt muligt. Jeg prøvede sådan noget, hvor man, altså der var en hest, der ligesom løb i sneen, og så skulle jeg holde fast og sådan ligesom hænge på. Så kommer man hjem der, og så skrev jeg sådan en lille notit. Metrix Press ville åbenbart ikke have en stor artikel, men jeg var afsted med en fra Politiken. Så skrev en kæmpe artikel om det her, hvor vi altså bare var købt og betalt til at komme ned og skrive om det her sted. Så det er jo bare en eller anden mærkelig form for reklame, i hvert fald det tilfælde. Ja. Hvis et Aarhus og hvis et Danmark har altså skaffet den her opmærksomhed og omtale i den internationale medier, jeg kan slet ikke sige internationale dag. Og det kan man sige, der er ikke noget galt i. De udfører bare deres job. Men det skaber altså en eller anden underlig virkelighed, hvor vi alle sammen tror, at Aarhus ud af det blå bliver hypet af udlandet, når det i virkeligheden bare sker, fordi vi har betalt nogle journalister for at komme. Og deres holdning kan jo ikke være helt ufarvet, når de har fået dele af opholdet dækket og flyrejsen dækket. Og så kan vi jo sidde og klappe lidt med den danske klaphat. Og det gør de danske medier faktisk også. Altså Aarhus Stifttidende omtaler ofte disse internationale besøg, og det gør de uden at nævne, der er tale om luderture. Og derfor taler jeg med chefredaktør Jens Skovby her om cirka 17 minutter. Der er jo mange andre medier, der gør det her. Det er ikke Aarhus Stifttidende, der står for det her alene. Det er faktisk næsten alle danske medier. Men først skal vi lige høre fra Visit Aarhus' direktør, Per Christensen. Og jeg startede interviewet med at spørge ham om, hvad de gør for at nøse de her journalister. Jamen for os er det at arbejde med journalisterne jo noget af det aller vigtigste, der findes for vores destination. Det har vi gjort siden 2012. Og sammen med Visit Danmark, jamen så er vi jo ude og invitere journalisterne til at komme her til Aarhus. Mm. Og det vi jo så gør som destination, det er jo, når journalisterne kommer hertil, jamen så nogle gange så mødes vi med journalisten og klæder dem på til, hvad er Aarhus for et sted, hvad er vores oplevelsesprodukt, hvad er vores shoppingprodukt, hvad er vores restaurantprodukt, hvad er det for diversitet, vi har i vores overnatning. Og ud for det, og så får de ofte et Aarhus-kart i hånden, hvor der er gratis entré til attraktionerne og fri transport rundt i byen. Okay, hvor stor værdi har sådan en Aarhus-kart? 300 kroner. Okay. Og nu er det jo sådan lidt delt op det her, hvem der sådan betaler for hvem. Jeg har jo ikke kunne få nogen rigtige tal ud over fra 14 til 16 for Visit Danmark. De står ligesom for flyrejserne, så man kan sige, det har I ikke noget mere at gøre. Flyrejserne. Men i hvert fald, der er i hvert fald rigtig mange, der bliver inviteret igennem Visit Danmark, og så giver lejlet over til Aarhus, hvor I så tager imod dem. Og hvor mange penge bruger I så på dem? Jamen, vi bruger cirka i 2018, der har vi jo haft 100 journalister på besøg, og de har kostet os 65.000 kroner. Mm. I 2017, der havde vi 176 journalister, og de koster også 104.000 kroner. Mm. Så det er jo cirka sådan en 600, i stedet med en 600 og 650 kroner, vi bruger i gennemsnit per journalist. Og hvad bruger dem på? Det kan være, hvis der er nogle entréer til noget, det kan være noget forplejning. Det er lidt forskelligt. Det kan også være, hvis der skal en noget transport mellem nogle ting. Så det kan være ting, som der ikke er dækket af det her Aarhus-kart, de også får i hånden, hvor vi så går ind og hjælper dem. Så Aarhus-kartet, det er faktisk oveni, så det er faktisk 900 per person? Ja, det er jo den eksterne salgspris på et Aarhus-kart. Okay, og så er der jo noget, som du nok ikke kan svare på, men det er bare lige vigtigt for lytterne at vide. Det er jo det her med, men du kan måske gætte på det. I hvor høj grad tror du lige... I har en masse samarbejdspartnere, og der er jo sikkert mange hoteller, der er interesseret i for de her journalister over og sådan noget. Ved du, hvor stor stil det ligesom foregår? Det er lidt forskelligt, altså fra besøg til besøg. Nogle gange så er der gratis hotelværelser, så er jeg sikker på. Andre gange så er det til en mindre pris end listeprisen. Okay. Og hvad med middag? Står I slet ikke for det? Ofte er det noget, journalisterne selv skal stå for. Mm. Det vi som en del af vores bidrag, vi giver, der gør vi det, at vi udstyrer, journalisterne med 150 kroner til vores streetfood-markeder. Altså de i sådan nogle street coins, som det hedder i Aarhus. Og så kan man prøve vores streetfood-markeder og spise der. Og så det er en del af de 650 kroner, som vi hjælper med. Okay. Lige en lille note, noget vi talte om lige inden vi gik på her, Per, det er, du sagde i 2018 havde I 100 journalister, men der var faktisk 11 ud over det, der havde skrevet omtaler af Aarhus uden at have været der. Kan du ikke lige forklare, hvordan det altså foregår? Jo, det kan være, at det er nogen, der har beskrevet en artikel eller en notat om Aarhus, hvad det nu end er, de sidder med, og så henvender de sig som medier og siger, jamen har I nogle billeder, vi kan bruge til vores artikler? Andre gange, så er det jo, at det ved du jo også som journalist, at så tager man noget, andre har skrevet, og så skriver man det om, og så skal man bede om, så skal man bruge nogle nye billeder. Og det er jo så nogen, der tit nogle gange henvender sig til os og beder om noget. Det kan være faktabokse om, hvor mange er der, hvor mange mennesker bor der i byen og så videre. Skriver de så, at de ikke kan være der? Ved du det? Jeg læser ikke alle artiklerne, så jeg ved det ikke. Mm. Det her CNN-besøg, der var her den anden dag, der skriver I så på jeres Twitter-profil, "Thank you, CNN, for this great feature on our favorite city." Det er ikke sådan, som læser til at finde ud af, der er han jo ikke har kommet helt uafhængig, altså bare gået rundt i byen og taget hjem igen. Altså, der har været alle de her aftaler indover. Skulle I ikke have skrevet det? Nej, hvorfor skulle I have det? Vi har jo ikke bestemt, hvad han har set. Nej. Det er jo noget, manden selv har bestemt. Altså, det er da et vildt useriøst spørgsmål, Per. Nå. Det er da journalisten, der bestemmer, hvad man vil opleve. Du sidder jo og stiller spørgsmålstegn ved din kollegers integritet nu. Ja, det gør jeg i høj grad, altså, fordi jeg synes, at rejsejournalisters integritet er på et meget, meget lavt niveau. Fordi normalt i journalistik, der tager man sig jo ikke betaling for noget. Altså, her der er fly, så der er 600 kroner, så er der måske fri overnatning et eller andet sted, ikke? Det tror jeg, det er ikke sikker på, at særlig mange læsere ved. Ikke det, når der står, jeg synes, at i de fleste af de rejseartikler, jeg læser efterhånden, jeg læser ikke ret mange af dem, og dem, jeg læser, så står der tit inviteret af. Ja, det står der ikke. Det har jeg læst rigtig mange af de internationale. Det står ikke rigtigt. Jeg ved ikke, om de har lidt andet etik i udlandet. Det gør der på de danske. Der står der så inviteret af. Jeg synes også, der gør. Jeg synes, når vi har noget i Norge, Sverige og Tyskland, nogen vi har inviteret sig til, så synes jeg, det plejer at stå på dem. Men er det ikke relevant at vide for folk i Aarhus, at der har været, altså at han har betalt for at komme og inviteret, og flyrejsen er betalt og sådan noget? For folk i Aarhus at vide? Ja. Jamen, jeg forstår faktisk ikke, hvorfor de spørgsmål i det. Nej, men det er bare, også især når de... Prøv at forklare mig det. Jamen, du ved, især når de danske medier gengiver det her. Så er der ikke det her med, at de er inviteret noget som helst. Hvis man bare helt almindeligt læser, så tror man jo lige pludselig, at der er skabt en eller anden hype, sådan en organisk hype om Aarhus, sådan ud af det blå, fordi det bare er en virkelig fed by. Og I gør jo ikke noget galt her. I har jo bare iværksat en lidt større kampagne for de her journalister til. Der er flybetalt, der er penge involveret. Det er da en relevant oplysning for læserne, er det ikke det, at det ikke er et eller andet. Altså, man kan jo ikke kalde det uafhængig journalistik, når man... jeg mener ikke, at det er vores opgave at skal gå ud og fortælle Gud og hver mand om, hvordan det er, at systemet er omkring rejsejournalister. Mm. Det vi har fundet ud af, det er, at det er sådan her systemet er. Det fandt vi ud af tilbage i 2012, og så kunne vi jo vælge, skal vi blive ved med at gøre, ligesom vi altid har gjort i Aarhus, og være fuldstændig ligegyldige i udlandske. Det var det valg, vi står mod. Ja. Men København har gjort det i 15 år. Mm. Radio 24/7 har ikke stillet spørgsmålstegn ved det, som København har gjort 6-7 år før vi gjorde det. Altså, men det er som om, at den kritiske journalist kommer altid op. Det kan sgu ikke passe, at nogen, der kan skrive om Aarhus. Det må være fint, vi bestikker folk. Per, det er faktisk ikke... Jeg var det ved din kollega Sofie i går, da hun ringte til mig om det samme spørgsmål. Der ringte jo også. I gjorde det også, da vi skulle være vært for Michelin-eventen. Der var det kun jer, som det eneste danske kritiske. Jamen, jeg blev nødt til at sige 24/7. Og det igen handlede det om, at det var Aarhus, der var i spil, og ikke København. Men det siger vel lidt om... Hvor mange penge har I bestukket det med, bliver jeg sgu ringet op fra jer med? Nej, okay. Det har altså ikke været mig, Per, og nu kan det godt være... Men det er jeres medies tilgang. Jeg er nødt til at sige det til dig. Ja. Kan vi ikke lige få det tilbage? Jeg køber ikke jeres præmis. Nej, okay. Jamen, det er da helt fint. Jeg vil lige sige, den med København, det er også en historie, man sagtens kan lave. Nu vil jeg bare sige, at nu har jeg først været radiovært inden for sidste par år, og der kan man ligesom, der er den ligesom løbet. Jamen, der er jo ingen, der har givet støv om København mere nu. Nej, nu kan jeg ikke tage... Det er hypet i går. Det er sgu ikke noget, vi køber os til, nej, at det er Aarhus, men nu er jeg ikke, altså, det er et globalt trend, vi tager ind i. Men Per, I gør jo ikke noget galt overhovedet. Jeg stiller bare nogle spørgsmål her, ikke? For jeg tror ikke, at det er noget, læserne ved. Hvorfor slet... stiller du den så ikke til Danmarks Rejsebureauforening? Eller Danmarks Rejsejournalistforening? Det spørger dem, der skal, det er da dem, som skal tage fat i det her. Det er sgu da dem, der nævner det. Det er da ikke Visit Aarhus, der skal fortælle TV2, den der artikel, I nu bringer, det, nej, det er heller ikke sagt. Det er heller ikke sagt. Det var bare på jeres egen Twitter-profil. Jeg vil lige sige, Per, jeg har boet i Aarhus i mange år. Det er en dejlig by, og jeg tror, der er levende på, at de der journalister mener det, de skriver. Jeg er bare stadig interesseret. Jeg vil bare høre din vurdering af, tror du... Bare lige for at sige, 6.000 artikler sidste år. 6.000 artikler, internationale artikler om Aarhus. 6.000? Der alle sammen. 6.000 internationale artikler om Aarhus var der sidste år. Nå, det er da ikke... Og det er bare lige for at sige... Jeg har ikke lagt dem alle sammen ud på siden, så. Nej. Nej, okay. Når vi tager jo kun at skrive, det er jo kun et... Vi lægger jo kun et lille fortal ud af det, der bliver skrevet. Okay. Men det er bare for at sige, at det her, du sidder i, det er jo kun et lille fli af alle de artikler, der kommer om Aarhus. Ja. Og som vi i den sidste ende, jo mange af dem her, det er jo nogen, vi slet ikke er i dialog med dem, der ligger på vores hjemmeside. Det er jo også nogen, vi slet ikke har talt med. Ja, ja. Der kommer masser af journalister hertil, som ikke er i dialog med Visit Aarhus. Men jeg er bare interesseret i at høre... De tal, jeg nævner for dig, det er dem, vi har været i dialog med. Mm. Jamen, jeg har også været inde og tælle op på jeres hjemmeside. Der, siden 14, der er der 359. Men jeg vil bare... Altså, vil lige spørge dig igen, ikke? Altså, hvis man kommer, og flyrejsen er betalt, og der ligesom er penge involveret og sådan noget, tror du så ikke, at man altså, er lidt mere positivt stemt, end hvis man kommer helt selv, uden noget? Jeg tror, alle de journalister, der kommer til Aarhus for at skrive om Aarhus, ligegyldigt om man er en del af en invitation på Visit Danmark, eller man er kommet helt uafhængigt, de kommer med en positiv tilgang til Aarhus. Mm. Helt fra start. Altså, jeg kan ikke forestille mig, at en journalist gider rejse sig til, hvis det ikke er et sted, der er værd at skrive om. Det, der jo sker i den branche, det er jo, at ofte så er der nogle trendsetter, der spotter en ny destination. Det er jo Lonely Planet og sådan nogle. Det er jo ikke nogen, vi har haft, vi har inviteret her til. Nej. Vi sagde bare, hvis vi kan få Lonely Planet til at skrive om Aarhus, vil vi tæppebombe dem med historier hele tiden om Aarhus. Så ved vi, at alle de her, fordi de største, altså de er nogle af dem, der har størst influencers på hele rejsejournalistmarkedet, så er det meget nemmere at komme i anden runde og sige, har ikke lyst til at komme til Aarhus, fordi nu har Lonely Planet været, og de har været der helt uafhængige af det hele. Der har Michelin jo også været der blåstemplet vores destination, ikke? Mm. Og ikke kun på madsiden, men også på oplevelsessiden. Mm. Og det bruger vi jo som blåstemplinger. Og så er det jo, man kan gå ud og sige til, til medier, har ikke lyst til at komme hertil. Og mange af dem, de har jo siddet hjemme og searchet, inden de kommer hertil. Mm. Og siger, de har lige læst om det her nye havnebad. Det kunne de godt tænke sig at komme ud og se, og sådan nogle ting. Mm. Og det er jo tegn på, at vi har ikke oplevet, at vi har journalister, der kommer, der ikke har lavet et stykke arbejde hjemmefra med, hvad er det, de gerne vil. Og de ved jo også, hvad deres vinkel er. Er det fødevarer, er det kultur, er det city life, eller hvad er det for nogle elementer, de kommer med? Er der egentlig nogen, der skriver noget negativt om Aarhus, når de har været der? Man kan jo altid sige, hvad er negativt. Jeg synes jo, når man siger, at byens pulserende liv kan ikke matche København, det kan man jo opfatte positivt eller negativt. Fordi det, altså, når vi sidder som oceaner og siger, det kan ikke passe det, de siger, det opfatter vi jo negativt. Den kan jo også godt læse som, at vi er tæt på, og så er det jo ikke negativt ment. Jeg tror faktisk, at journalisten mener det negativt. Du kan selv se den seneste CNN-artikel, der siger de jo også, at vores overnatningsprodukt ikke har den samme diversitet, som man har i København. Og det kan man også læse negativt. Det er der nogle af hotellerne, der gør i Aarhus, og siger, det er for dårligt, de ikke har været rundt og se alle hoteller, så de kunne se, hvor forskellige vi er. Men kigger man på det, så findes der jo 30-40 forskellige hotelbrands i København og produkter, hvor vi i Aarhus kun har 5-10, så det er jo ikke forkert, det journalisten skriver. Det tror jeg, der er en kritisk side, som journalisten skriver. Men det er jo klart, de starter ikke med at så sige, at det, kan man sige, det lugter et eller andet sted. Nej, men kan du følge mig? Det gør du jo ikke som journalist. Altså, det er jo ingen, jeg har aldrig læst nogen som helst rejseartikel om. Man kan bruge, og jeg sidder sådan, jeg følger jo mange alligevel, så jeg ved cirka, hvad er det for nogle negative ladet ord, man bruger omkring rejseartikel. Det er jo primitivt, for eksempel. Det er ikke et ord, der bliver sat på Aarhus. Nej, okay. Så jeg oplever, når man læser artiklerne, så kan man godt se, hvor er de kritiske vinkler hen. Men det er også noget, man overlader til forbrugeren selv at være dommer på. Mm. Per, jeg er nødt til lige at gentage igen, for jeg tror, du misforstod min, hvad skal man sige, agenda lige før. Altså, der er jo intet problem i det, hvis et Danmark og hvis et Aarhus gør. Det er jo bare sindssygt godt arbejde, at man får så massiv omtale, og at Aarhus jo nu er lige så omtalt som København, som jeg har lavet samme kampagne for år tilbage. Altså, det er jo sådan, det er. Der er intet problem i det, I gør. Men jeg er bare stadig sådan interesseret i at høre. Altså, tror du, at I får mere positive artikler ved at stå for nogle udgifter? Nej. Det tror jeg ikke. Men man kan sige, at journalisterne kommer ikke, hvis vi ikke... Fordi rejse... Vi ved, at de budgetter, der ligger ude på rejse... Hvad hedder det? Rejsesiderne, altså de gamle rejseredaktioner, de er næsten reduceret på alle medier i hele verden, ligesom de er i Danmark. Ja. Og hvis man ikke træder til og hjælper med... Det kan være med transport, det kan være med overnatning, mad osv., så kommer de slet ikke. Og okay. Fordi... Og det er jo selvfølgelig, det var da meget bedre, hvis alt var uafhængigt. Sådan vil det da være i den optimale verden. Den optimale verden findes bare ikke længere inden for det her. Og så må man jo gøre, man kan sige, ligesom de byer, vi konkurrerer med i hele verden, og sige, okay, nu bliver vi nødt til at melde os ind i samme kamp. Det tog os bare lidt tid at finde ud af, hvad var det, der skete. Ja. Hvorfor var det, de ikke kom? Ja, men det er også... Hvis man tager det i et lidt bredere perspektiv, så du ved, jamen jeg tænker bare, hvis man sidder som læser et eller andet sted i Sverige, eller hvor man nu kan sidde, ikke? Og så man sidder, hvor skal vi hen i Europa og sådan noget, så tænker man jo, det må være uafhængige journalister. Det tror jeg mange, der tænker i hvert fald. Ikke? Det er uafhængige journalister, der tager ud, og så har de fundet et eller andet helt vildt, så skriver de om det. Men i virkeligheden, der er det jo bare de byer, der altså på en eller anden måde står, altså som har nogle ressourcer i forhold til at tiltrække de her internationale journalister. Hvis du kan følge mig. Altså som hvis nu bare tager hele Europa. Og så er I jo godt med der. Men det giver jo sådan en underlig... hvad skal man sige? Det, ja. Hvis du forstår. Jo, det tror jeg, det kan jeg lige så godt sige. Det tror jeg bare, man skal forholde sig til som forbruger. Mm. Sådan er den virkelige verden. Ja. Nu ved forbrugerne det i hvert fald. Ja, og fordi man kan jo sige, i forvejen, så det her, det ligger jo fuldstændig i tråd med det, alt det, der foregår omkring blogs, som jo også er kommercielle. Men hvor folk jo alligevel sidder inde og bliver inspireret af, men man tror ikke, man tror ikke, de er så kommercielle, som de jo er. Der er jo ikke, og det er jo bare det, som man kan sige, det som fungerer inden for rejsemedierne, som du også selv kender, det er jo sådan set det, som der er jo bare det eneste, der sker ude online i dag på bloggene. Så derfor tror jeg, at man skal vende sig til, at det her det er den nye fremtid på alt, hvad man bliver inspireret af. At hvor meget uafhængigt findes der en taget tilbage. Fordi man kan også sige, at det er uafhængigt at henvende sig til Visit Aarhus. Når der er en turist, der ringer til os og siger, at vi vil gerne have noget information om forskellige ting, så er vi jo heller ikke uafhængige. Vi er jo også positive. Vi er nok mere positivt ladet, end de vil være op med vores konkurrenter i Göteborg. Ja. Hvis de fik det samme spørgsmål om Aarhus, så ville de nok sige noget negativt. Men der, man kan sige, det er lidt mere deklareret i forhold til et eller andet medie, altså et eller andet CNN. Der er mange, der tror, det er uafhængigt at ringe til et turistkontor. Okay. det er rigtigt. Jeg har fået det her spørgsmål også, hvor jeg siger, jamen, er I ikke uafhængige? Jamen, det er vi jo ikke. Nej. I er jo sat i verden for at promovere Aarhus og trække turister til Aarhus. Ja. Så det er... Der er meget lidt, tror jeg, i rejsebranchen, der er uafhængigt i dag. Mm. Nå, Per, jeg skal lige høre her til sidst. Lad os nu sige, der kommer en fra, lad os bare sige, New York Times. Han har en dårlig dag, sur mand, gammel mand. Han er alt det, der er galt med verden, ikke? Han kan slet ikke holde ud at være i Aarhus, så det havler. Og han skriver en sønderlemmende kritik i New York Times af Aarhus. Vil I så invitere ham igen og stå for opholdet? Ja da. Okay. Så kan jo have til at have en god dag. Nå, det er selvfølgelig rigtigt, så man kan rette op på det. Nå, men altså, jeg er sikker på, hvis han kommer tilbage og har skrevet en dårlig artikel om Aarhus, så er det jo fordi, jeg tror ikke, man går tilbage bevidst og skriver noget dårligt. Mm. Så er det jo fordi, man har haft en dårlig oplevelse, så skal man have lov til at skrive den. Altså, det er vi er jo helt bevidste om, at bagsiden af at arbejde med journalister, det er jo, den kan jo slå os rigtig hårdt en dag, hvis der så virkelig kommer en, der har en dårlig oplevelse. Og det må vi jo sige, jamen det må vi jo håndtere, hvis det sker. Fordi det er jo et udfaldsrum. Her var det altså Per Christensen, der er direktør i Visit Aarhus. Og vi bliver i Aarhus, fordi nu skulle jeg gerne have Jan Skovby med på en telefon. Goddag. Goddag. Du er chefredaktør på Aarhus Stiftstidende. Det det er rigtigt. Og Jan, jeg skal lige sige, at du er lidt tilfældigt udvalgt her. Altså det, fordi jeg kunne faktisk lave det her, interview med samtlige chefredaktører i Danmark. Okay. Men nu tænker jeg, at det var sjovest med en fra Aarhus, når vi taler om Aarhus. Fordi nu har jeg lige talt med Per Christensen om det her med... at de inviterer de her journalister, hvis i Danmark, de står ligesom for flyrejsen, og det er jo det, man altså på godt gammelt journalistsprog kalder en ludertur, som mange af de her internationale journalister er på, og det kan man jo mene om, hvad man vil. På jeres website, der har jeg fundet en del gengivelser af de her internationale medier. Jeg vil bare lige læse nogle overskrifter op her. Ja. New York Times til sine 15 millioner følgere. Her skal I spise og bo i Aarhus. New York Times tilbragte 36 timer i Aarhus. Her er, hvad avisen anbefaler. Og så er der en mere her. New York Times har besøgt Aarhus Street Food. Og en mere. International medie anbefaler. Disse restauranter skal du besøge i Aarhus. Og en kulinarisk darling, Lonely Planet, fremhæver Aarhus. Og så altså også den her fra CNN. Gigantisk medie, store roser. Aarhus. Og der står ikke i nogen af de her artikler, hvad der er, altså, at de her, mange af de her journalister er inviteret, og det er betalt for. Hvad tænker du om det? Jamen, jeg tænker, at man skal altid sørge for at varedeklarere sin journalistik. Og vi er jo selv inviteret på sådan nogle ture, som dem her. Altså, vi har også et rejstillæg med Aarhus Stiftstidende, og med de øvrige jyske medier. Og mange af de rejsebeskrivelser, vi har der, er faktisk kommet på samme måde. Altså, vi bliver inviteret af, her så ikke en by, men af et rejseselskab. Så siger jeg, vi har lige åbnet en ny destination til Spanien. Kunne I ikke tænke jer at komme ned og skrive om den? Det gør vi, og der sørger vi for altid at deklarere det og skrive, at vi var inviteret af det her rejseselskab derned. Vi har selvfølgelig stadigvæk fuldstændig frihænder til at skrive, hvad vi synes om det. Ja. Og det gør vi da. Altså, det er jo ikke alt, vi laver og siger, at det her det var fuldstændig fremragende. Indimellem så kommer der selvfølgelig også noget, at det der det var ikke god tid på, eller det her det var knap så godt. Men vi sørger altid for at dekorere det, så man kan se, at det her det er altså noget, vi er inviteret med på. Mm. Sådan at folk ved på forhånd, at det er afsenderne, der har betalt for det. Vi lover dem ingenting, andet end at vi selvfølgelig skriver om oplevelsen. Men ikke noget om, at vi skriver positivt om os, og så videre. Men i det her tilfælde, hvor det jo er, vi refererer nogle af andres oplevelser i Aarhus, så ligger der ligesom det i det, at vi er jo stolte af at bo i Aarhus, stolte af Østjylland, og når der er nogen, der skriver lidt, eller for at ikke sige meget, meget rosende, om den region, vi bor i, jamen så er det en god historie, vi ved, at det er noget, folk gerne vil læse. Lidt ligesom hvis Danmark har vundet en fodboldkamp mod Spanien, og de spanske aviser så dagen efter skamroser vores landshold, så elsker vi også at læse om det. Vi ved godt, forskellen på landsholdet til det her er, at de journalister, der skriver rosen om landshold, de er ikke på samme måde betalt for at gøre det, som de her er. Og man kan godt sige, at vi burde måske være skarpere til at lige melde folk om, at de altid var inviteret af Visit Danmark eller Visit Aarhus. Fordi selvfølgelig skal folk vide, at det er nogen, der er inviteret herop. Når det så er sagt, så vil jeg sige, rigtig mange, altså de her store medier, de kunne altså være taget alle mulige andre steder hen. De bliver bombarderet med henvendelser. Så når de vælger Aarhus, jamen så er det fordi, at de ligesom har læst andre steder, eller hørt, at lige nu der er Aarhus altså hypes. Ja. Og så tager vi op og prøver, er det så også så godt? Og jeg ved godt, de er gratis heroppe, men jeg vil også sige, at jeg stoler så meget på deres journalist, at hvis de synes, hold dog, et lortet sted, så tror jeg altså ikke, de vil rose det. Nej, det er det også. Som jeg sagde, så har jeg også selv boet der, og jeg kunne da også godt skrive en rosende. Det er da en fremragende by, så det er jo ikke så meget med det, jeg gør. Men altså, du siger altså simpelthen, at det skulle I måske være bedre til, lige at skrive. I øvrigt så fik New York Times betalt en masse på turen. De var simpelthen inviteret heroppe, at vi sidder Danmark og vi sidder Aarhus. Så folk ligesom ved, at okay, de var på det her, det vi kalder en lydertur. Ja. Jan, det er jo et specielt tilfælde det her, fordi normalt, når man interviewer sådan nogle mediechefer, så plejer det at blive sådan en lang kamp, fordi der er aldrig nogen, der rigtig gider at give sig. Det er jo nærmest tit værre, når interviewer politikere. Men det er jo befriende at høre dig her, at du siger, at det skulle I måske være lidt bedre til. Nå, men... hvad det hedder, Jan, vi tog faktisk den artikel, I har lavet her, om, hvor I omtaler CNN's besøg i Aarhus, hvor der hedder gigantisk medie, storroser Aarhus, og så tog vi den med på gaden, og så spurgte vi først, hvad tænker du om det? Og så bagefter, hvad tænker du om det, når CNN har fået betalt alle mulige på turen? Vil du lige lytte med på den Voxpop? Ja, synes. Det er min kollega Nana Christensen, der har været på gaden. Hvad tænker du om den artikel? Jeg tænker, at jeg har læst den i avisen, eller på nettet i hvert fald. Noget om, at de bliver ros i Aarhus for god mad og gode museer. Så, ja. Og hvis jeg så siger, at journalisten, der har skrevet den for CNN, har fået hele turen og flyrejsen betalt af Visit Aarhus, tænker du så noget andet om artiklen? Ja, man kan ikke lade med at tænke lidt, jo. Altså, det er jo ligesom betalt, hvad han skal sige. Så ja. Jeg tænker, at det ser ud som om, der er nogen, der godt kan lide Aarhus. Og at jeg måske på et tidspunkt skulle tage til Aarhus. Jeg tænker, at det har Aarhus virkelig fortjent. Jeg har lige været der, og jeg var på Aros, og jeg var rundt og se mange af deres nye tiltag i bygningen. Og jeg synes, der er fantastisk flot og dejligt og rent i forhold til København. Meget renere og meget finere. Jeg synes, der er, at Aarhus er så venlig en by. Jeg synes virkelig, den har fortjent det. Og hvis jeg nu siger, at den journalist, der har skrevet artiklen, ligesom en masse andre journalister fra internationale medier, har fået hele turen betalt af Visit Aarhus, altså du ved, flyrejse, alting på plejning, ændrer det så din opfattelse af artiklen? Det burde det gøre, men det gør det egentlig ikke, fordi at, jeg tror, at de fleste får betalt en hel masse ting, som de ikke burde have betalt dem for. Så sådan er det. Tror du, at det vil gøre en sådan mindre tilbøjelig til at skrive noget negativt, hvis man får det hele betalt? Mindre tilbøjelig til at skrive noget negativt? Det håber jeg ikke, men sikkert. Folk er ikke til at stole på. Er der nogen, der laver noget PR for Aarhus med noget turisme? Ja, tænker jeg. Det er lige præcis, hvad der er. Der er nemlig en masse journalister fra internationale medier, ja, der har fået en tur til Aarhus betalt og flyrejser det hele. Ja, det, ja. Det kunne du gennemskue. Ja, det var ret tydeligt. Hvad tænker du om det? Jamen altså, det lugter jo lidt, at der er nogle penge involveret i det. For en udvalgsskare. Jeg ved ikke, hvad Aarhus som sådan får ud af det, men det må tiden jo vise. Det er jeg da glad for, at Aarhus bliver ros så meget. Jeg har været i Aarhus mange gange. Jeg har rigtig mange venner, der kommer over fra Aarhus. Og jeg ved, at byen har været under stor udvikling den seneste tid. Så det er absolut velfortjent. Men hvis jeg så siger, at den journalist fra CNN, som har skrevet artiklen, ligesom omkring 400 andre journalister i løbet af de sidste 5 år, har fået betalt forplejning, flyrejse, alting, for at skrive artiklen, ændrer det så dit syn på den? Altså, jeg synes, at Aarhus er en flot by, så det ændrer ikke mit syn på Aarhus som sådan, men det er da klart, at det betyder noget for, hvordan man læser en artikel, om journalisterne har bias, og det har alle mennesker vel, men så er det lidt mere tydeligt, hvor de har bias henne. Ja, jeg synes sådan nogle ting, det er meget rart, hvis det fremgår tydeligt af en artikel, så man ligesom ved, at det er også måske ikke helt tilfældigt, at de kender Latinerkvarteret og har boet der, eller at de har været på Aros, eller sådan, at det er, der er nogle andre, der har planlagt det for dem, så det er ikke sådan, det synes jeg, det bør man som nyhedsmedie lad fremgå ret tydeligt. Her var det min kollega, Nana Christensen, der har været på gaden, og jeg skal lige huske at sige her, vi får sagt, at det er hele turen, der er betalt. Det er ikke hele turen, det er i hvert fald flyrejsen, og så er der noget, der bliver betalt, så det er ikke nødvendigvis det hele. Sikkert er det for nogens vedkommende. Jan Skovby, er du stadig med? Ja da. Ja, har du nogen kommentarer til det, du lige hørte der? Jamen, det viser jo meget godt det, som jeg også tror, er den gængse opfattelse, når man læser sådan nogle artikler, at for at vide, at de er betalt, nå, det ville vi da godt lige have vidst. Mm. Fordi det selvfølgelig har en eller anden, det kan have en eller anden. Jeg siger ikke, det har det. For jeg synes jo, Aarhus er en fantastisk by. Jeg synes faktisk, at de alle medierne har skrevet, passer meget godt med det indtryk, jeg har af det, og du kan også høre, det også passer også godt med det indtryk, nogle af dine lytter, der jeg havde. Mm. Men stadigvæk, altså, vi skal deklarere tingene ordentligt, så folk de kan læse, at der, og det går ikke, i min verden, gør det ikke historien 2 gram ringere, at vi skriver, at de er inviteret Visit Aarhus og Visit Danmark. Og det er bare, det gør vi fremover. Selvfølgelig gør vi det. vi bliver ved med at omtale de der historier, fordi der, ja. Det, er sgu, det er noget, folk gerne vil læse. Ja. Det er også relevant, at ja. Folk udefra sendes godt om vores bil, men selvfølgelig skal vi ikke have over. Så det gør i fremtiden. Så når, hvis nu du ringer til mig om en års tid, ja, så, så håber jeg, at du har gjort det samme, så, ja. Så kan jeg love dig, så skulle jeg meget gerne fremgå artiklerne, de var inviteret. Altså nu hvor der er kommet så massiv omtale, altså, så er der også kommet flere turister til Aarhus. Og sådan. Er det noget, kan man blive lidt træt af, at det bliver overrendt på den måde? Altså, der er dog et stykke vej, før vi ligesom vestkysten, at der i halvdelen år, der ikke er et øje, og så er den anden halvdel vælter det med folk. Mm. Altså, det er en stor by, og der er god plads til turisterne. Jeg har ikke noget som helst indtryk af, at folk er ved at være trætte af de mange turister, tværtimod. Så virker det faktisk som, at folk er rigtig, rigtig glade for det, og det, den udvikling, byen har været igennem, får der jo altså også, så skal der jo komme nogle nye mennesker til at se, hvor godt det er for, at vi kan få, ikke mindst de her mange gode restauranter, vi har, hvis de skal løbe rundt, altså en restaurant som Frederikshøj, som jo har en Michelin-stjerne. Jamen altså, den, jo, burde den have et par stykker mere, men den kræver, altså det er jo ikke kun, der er ikke nok borgere i Aarhus til, at sådan en restaurant som den kan løbe rundt, der skal også komme turister udefra. Og der kan vi tydeligt se, efter de her artikler, at der er begyndt at komme madturister. Altså de her fire restauranter, der har fået en Michelin-stjerne i Aarhus, det gør simpelthen, at der er folk, der rejser efter restauranterne og få den her madoplevelse. Og det er jo så ikke kun på grund af New York Times, det er jo lige så meget på grund af Michelin. Men det er en nødvendighed for sådan en by som Aarhus. Vi skal tiltrække turister, så derfor så er det jo fantastisk at få sådan en omtale, som vi har fået, uanset om turen så har været betalt eller ej. Og man må jo sige til, altså om og til Per Christensen, at det er ret, altså imponerende arbejde, for han sagde, det tror jeg ikke var med i interviewet, men han sagde, at i 2012, der havde der været 12 journalister i Aarhus eller et eller andet. Helt vildt, helt vildt latterligt lavt. Så man må også sige, at de har jo virkelig spændt hjelmen og virkelig fået nogen til. Jan Skovby, vi når ikke mere, men tak for, at du var med her. Jamen selv tak. Du er chefredaktør på Aarhus Stiftstidende. Sommer. Du lytter til et sammenklip fra AK247. Sommer. Du lytter til et sammenklip. Et nyt interaktivt program eller spil, måske nærmere på Netflix. Hovedpersonen, det er den tidligere britiske elitesoldat Bear Grylls, der er kendt for programmet Ultimativ Overlevelse, hvor konceptet er, at han ligesom bliver smidt ud af en helikopter et eller andet øde sted i verden, og så skal han overleve og finde tilbage til civilisationen derfra. Og det er ofte et eller andet med, at han skal spise nogle rigtig klamme ting og eller drikke sit eget tis. Men nu kan man altså selv prøve, hvordan det er at være Bear Grylls i denne her nye interaktive serie på Netflix, der hedder Dig mod naturen. Konceptet er, at man sammen med Bear Grylls skal løse en opgave. Det kan fx være, at man skal redde en Sankt Bernards hund. Og så bliver man undervejs stillet over for en række valg. Altså, skal vi gå denne her vej, eller denne her vej? Skal vi spise det her, eller det her? Så gælder det altså om at træffe de rigtige valg. For ellers så risikerer man at blive syg, eller blive angrebet af en ulv, eller et eller andet. Og så må man akut evakueres af en helikopter. Og så har man tabt. Og der bliver så lagt op til, at det på en eller anden måde gælder om at vide noget om naturen, hvis man vil klare sig godt i det her spil. Og derfor så har jeg fået ybernaturmanden Anders Kofod til at spille Dig mod naturen. Altså han er biolog og forfatter og har skrevet en række bøger om dyr og elsker efter eget udsagn bare naturen. Men han fik også en medspiller, Zain Ali, der er opvokset i København og ikke har det store forhold til naturen. Altså han har været i Ekkodalen en gang, og så har han nogle gange ud at samle kastanjer med sin datter. Men det er sådan cirka det. Så hvordan klarer de her to at skulle spille sammen? Det skal vi høre nu. Men jeg startede med at spørge dem, om de overhovedet kendte Bear Grylls på forhånd. Ja. Ja, selvfølgelig. Hvad er han for en fyr? Han er ret ulækker. han er pænt hardcore. Ja. Hvis jeg skulle havne i naturen med nogen, der ikke var mig selv, så ville jeg gerne have ham med. Jeg tror, han kan klare det mest. Ja, han tvinger dig bare til at spise nogle biller og lade et eller andet. Jamen helt ærligt, jeg spiser så mange biller. Det er sundt for dig, min ven. Jamen, altså grunden til, at I siger, at han er ulækker, det er, at han er jo blandt andet kendt for i alle situationer at drikke sit eget tis. Den er ny hos mig. Den er, nå, den er okay. Ny. Jeg vil sige, det er heller ikke noget, jeg kaster mig ud i sådan personligt særlig ofte, men hvis man nu endelig skal drikke et eller andet, så er det forholdsvis sterilt. Der er ikke mange bakterier i det. Så der er langt flere ting at drikke derud. Ja, der, altså, det er også ulækkert at dø, ikke? Så sidder man i situationen. Det kan bare suge en plante eller et eller andet, jo. Ja, det kan man godt et stykke tid. Det her med interaktive spil. Anders, du er jo gammel Dungeons and Dragons-spiller. Yes. Og drager og dæmoner i de der fabelagtige gamle bøger fra biblioteket. Gå til side 7, hvis du vil kæmpe med trolden. Det er lige... Ej, jeg har brugt meget tid på det. Så på den måde har du måske også en fordel her? Ja, jeg døde tit. Jeg er lost her. Ja. Du har ikke prøvet sådan interaktive bøger, hvor man ligesom skulle pludselig sådan træffe et valg, og så gå til en eller anden bestemt side? Nej. Nej. Hvad fanden er det? Det var skide sjovt. Det var... lidt som at læse en bog, ikke? Og så skulle du hele tiden hoppe rundt i bogen, alt efter hvad for nogle valg du tog. Og så var det selvfølgelig bare kæmpe mod monstre, det er det altid, når det er rollespil. Så man læste en side, og så står der på siden, du går ind i et mørkt rum, der lugter rigtig, rigtig grimt. Hvad gør du? Går du til højre, går du til venstre? Så siger jeg, går til venstre. Fint, du skal læse side 27 nu. Side 27, der kommer en stor trold og æder dig. Nå, okay. Historien er slut. Nå, okay. Så det er den måde, game over er. Og så måtte man blive ved og læse den der bog 7.000 gange, indtil man havde gennemført. Jeg talte ikke til min far i 3 dage, fordi jeg følte, han fik mig til at tage det forkerte valg på et tidspunkt. Nå, ja. Okay. Så det er alvor, det her. Ja, det kan jeg høre. Og I skal jo spille sammen nu. Og det kommer til at være sådan, at undervejs, så vil der være nogle valg, og I skal træffe hurtige beslutninger. Hvis vi dør, så er det din skyld. Okay, fair nok. Ja. Nå. Nu trykker jeg play, så må I fortælle mig, om I kan høre. Ja. Jep, der er lyd. Okay. Så ved vi, hvad du skal lave, når du kommer hjem. Ja, præcis. Jeg har jo ikke tur at se dem endnu. Jeg vil ikke snyde. Totalt Indiana Jones. Så skal han hoppe ud, eller hvad? Og så skal han redde hende, eller hvad? Ja, åbenbart. Jeg kan sgu da bare flyveren derovre, så bare hoppe. Jamen, han ved jo ikke, hvor han er. Ej, en jaguar, det vil jeg gerne se. Vi skulle op og ned af klipper, skulle vi, ikke? Jo. I alverden skal vi med en slangebøse. Ja, altså, hvis der kommer et eller andet, så kaster vi sten på dem. Okay, I er på, på den her entréhage-ting. Ja. Cool. Ah, det var godt. Jeg tror, jeg er altså mere farlig end alt det andet der. Hoppe af flyvemaskiner. Han er syg i hovedet. Ja, han er. Nu er I alene i junglen. Okay. Vil I skære vej igennem junglen, eller vil I følge floden? Ved du, jeg er voldsomt respektfuld over for krokodiller. Og ikke særlig meget for slanger. Ja. Jeg havnet i dumme situationer med krokodiller af flere omgange, hvor jeg bare ikke har lagt mærke til dem. Man ser dem simpelthen ikke. Altså, det tænker jeg lige, vi lige pauser og hører. Hvad er det? Hvorfor siger du det her med krokodiller versus slanger? Jamen, det er fordi, krokodiller rent faktisk slår mennesker ihjel hver eneste år. Det gør slanger selvfølgelig også. Men slanger, der skal man altså gøre sig umage for at komme til skade på dem. Det er jo sjældent, fordi de vil æde dig. Der er der jo reelt ikke nogen, der er store nok til. Der er selvfølgelig grøn anaconda, men så skal du virkelig være... Det er en ære at blive slugt af en grøn anaconda her i livet. Men krokodiller, de snupper altså en hel del om året, og altså, dem har jeg personlig respekt for, når jeg er derude i forskellige jungler. Ikke respekt nok, fordi jeg havnede ved siden af dem masser af gange, hvor jeg troede, det her det er bare en fuldstændig tom flod. Jeg skulle grave nogle regnorme op og sådan noget, så lige pludselig kunne jeg se, der lå altså kæmpe store krokodiller på begge sider af mig. Og så går man stille og høfligt ud i sin kano igen og sejler væk fra dem, fordi de er altså ikke så sjove. Så det her er faktisk et realistisk nok scenarie for dig, det her med at være i junglen og skulle træffe nogle... rigtige beslutninger? Jeg er overhovedet ikke Bear Grylls, men jeg kan jo godt lide at komme ud i naturen. For det meste, så har jeg sådan lidt mere end en slangebøsse eller en entrehage med. Jeg vil aldrig nogensinde proppe mig selv i den situation. Men ja, man havner jo i... Når man kommer ud i naturen i andre lande end Danmark, så skal man jo forholde sig til, er der et eller andet her, der kan slå mig ihjel? Og hvis det kan det, så er det meget smart sådan lige at tænke over, hvad man gør. Har du nogensinde stået i en jungle? Nej, aldrig. Jeg har været i Ekodalen. Åh, der er også Bornholm. Vildt. På Bornholm, ja. Ja. Men det, der er ikke så vildt. Nej, der er køer. Er det det? Ja. Ved jeg ikke. Den jeg så ikke nogen. Nej, okay, det er ligesom krokodiller, de er svære. Nej. Ja, de kravler op på træerne. Ja, ja, præcis, ja. De gemmer sig. Nej, køer de endnu før, ja. Han lammer også meget, når han går igennem skoven. Jamen, det gør det ikke så meget i forhold til slanger, faktisk. Jo mere du larmer, jo større sandsynlighed for, at de smutter væk. Men altså en jaguar. Ja, igen. Det er en ære at blive spist af en jaguar. Der er ikke særlig mange af dem tilbage. Ja, hvad fanden er ikke blive spist? Hvad sker der? Nu finder I noget. Se nu der. Der er hvad er det? Det er... Tøj. Beviser. Det er hendes gamle tæppe. Og hun har tændt bål. Vi er på ret spor. Nice work. We found what appears to be one of the doctor's camps. Jamen, det går sindssygt godt. Han er fandme gået langt. One option. Climb this tree. Or... Hear those monkeys? And a lot of monkey sound is often an indication that they've been disturbed. So what do we do? Det er et vigtigt valg, I står overfor nu. Ja. I skal vælge mellem, om I vil følge lyden af aberne, fordi I tror på, at det kan hjælpe jer i retning mod denne her forsvundne malaria. Mm. Eller om I vil kravle op i et meget højt træ, lige at danne jer overblik over junglen. Hvad tænker I? Altså, det er et overblik. Nu kommer rollespilsdrengen ind i mig, ikke? Fordi hvis man læser de gode gamle Ringenes Herre, Hobbiten, så kravler han op i toppen af et træ og finder ud af, at det, man kan se fra toppen af et træ, det er toppen af andre træer, som er altid fedt at se på. Men medmindre lægen er kravlet op i et træ på samme tid, så vil vi jo ikke kunne se hende. Og var hun ikke stadigvæk 16 kilometer væk? Jo. Så kan vi råbe os selv hæse. Man kan sige, at selvfølgelig ulempen er, at hvis vi følger aberne i stedet for, så kan det være, at det er en jaguar, der har hisset aberne op. Så bliver vi et af jaguaren. Men igen, ikke? Vi vil gerne se jaguaren. Men jeg kan ikke rigtig se... Du vil gerne dø, bare se det livet, altså. Nej, jeg er helst fri for det. Altså, hvis jeg kan slippe, så springer jeg da gerne over. Men, yeah. men okay, jeg har også en lille smule højdeskræk, hvis jeg skal være helt ærlig. Skal vi tage aberne? Skal vi tage aberne? Ja, lad os bare tage aberne. Okay. Du må gerne overrule mig her. Nej, det er okay. Vi tager aberne. Fordi så vil gerne se ham dø. Okay, du tror, han kommer til at dø? Eller I kommer til at dø? Altså, jeg ved det ikke. You're in charge now. We're up against it with time. You decide. Vi tog abelydene. I følger abelydene. Og det siger han jo er en klog beslutning, fordi at abelyde tyder på, at nogen har hisset dem op, og det kunne være hende her alene. Ja, eller noget har hisset dem op. Noget har hisset dem op. Det kan jo også være mange andre ting. Monkey. De har nogle aber her. Ja, se nu der. De har fundet en rygsæk. Hvad er det for en abe, Anders? Ja, det er brøleaben. En babybrøleabe. Ah, nu skulle han have brugt slangebøssen, som I ikke tog. For pokkers. Altså, jagter han aben nu? Ja, åbenbart. Hvorfor? Han vil have rygsækken, den stjæl rygsækken. Nå, okay. Åh, nu glider han. Yes. Han glider virkelig langt. Se, hvis han nu havde bare brugt sit reb med krog på, så havde han ikke glidet. Ej. Det ser ikke godt ud, det der sker der. Hvis han brækkede benet der, så skulle han have hjælp. Ja. Det ser ikke godt ud. Man kommer nok ikke meget videre, hvis man får ud af anklen. Han kan ikke støtte på sin fod nu. Ej. Han bløder. Ja. Han skulle spurgte også, om han skulle løbe eller ej. Det er rigtigt, det gjorde han ikke. Nej. Det er rigtigt. Nej. Ej, på slangebøssen. Er det på grund af slangebøssen? Det er på grund af slangen. Sidder du også og er en lille smule utilfreds med det? Se, jeg sagde til dig, at vi dør. Ja, det er altså, han dør, ikke? Vi skulle gå op til altså, dig. Jeg føler mig lidt snydt. Ja, hvorfor? Jeg føler ikke, det var valgene mod naturen. vi reelt røg ud på. Jeg synes, det var et fjollevalg med en slangebøsse i en lidt tænkt situation, ikke? Jo, for han, det er jo ikke jer, der vælger at forfølge aben. Eller at sige, den eneste måde, jeg kan skræmme en abe på, det er med en slangebøsse. Fordi jeg tror altså godt umiddelbart, at jeg kunne have fundet på nogle andre også, som, ja. som ikke involverede kassen lige fra at skulle skyde. Ja, præcis, og råbe af den. Ja. I stedet for at skulle drøbe en rundt med en slangebøsse. Brølæben, ja. Mm. Jeg tror, jeg føler mig lidt snydt. Men okay, vi klarer det. Rimelig godt på nogen. Jeg føler bare dig. Men du sagde jo faktisk, vi kommer til at dø her, ikke? Ja. Føler du, sidder du og godt af dig lidt lige nu? Altså, jeg vidste godt, vi vil dø. Du har på en måde, altså du, ikke naturpersonen har lige, du sagde, kravl op i træet. Ja. Naturpersonen sagde, forfølge aberne. Ja. Har du lyst til at sige, hvad sagde jeg? Nej, det er fint nok. Ej, der vil jeg altså også smide kortet. Det var ikke at forfølge æberne, der var forkert. Okay. Vi fandt jo tasken, okay. Ikke? Okay. Ja, okay. Tak. Okay. Tak. Heldigvis så er det her spil så sødt, at man altid bare lige kan gå tilbage og ændre sit valg. Okay. Så det er så helt fra starten? Nej, det er kun til det sidste valg. Okay. Klatre op i træet, så nu prøver vi. Nu tænker jeg, at I vil prøve at klatre op i træet. Ja, det kan vi jo næsten lige nu til. Hvad han kan se derfra. Men det er fandme høj, altså. Ja. Held og lykke. Se. Se. Hvad sagde Hvad sker der? Der er jo et pænt stort bål. Eller røg af bål. Så den røg kommer måske fra lægen. Måske fra bålet. Eps, hun har tændt et gigantisk bål, vil jeg så også sige. Ja, der var virkelig meget røg. Ja, men der, det regner selvfølgelig også lidt på det, så der skal jo meget på. Careful here. Wow, look. Big drop. Nu kan han prøve sin krop. Nu. Ja, nu møder jeg en stor kløft, som han ikke kan komme over. Selvfølgelig er det det. Ja, det er klart. Der er en træstamme, der går over afgrunden, ja. Eller? Slyngte sig som Tarzan i en lian. Wow, det er nogle gode valg. Jeg havde håbet, det var en lidt anden løsning end en lianer. Så, som jeg kan se på træstuben, ikke også? Så går den meget langt ind over land. Mm. Der vil jeg tage træstuben, fordi jeg mener, at den kunne være meget sikker. Jeg stoler ikke på lianerne. Jeg stoler heller ikke på lianerne. Jeg stoler faktisk heller ikke på træstuben i regnskov. Det rådner simpelthen så nemt. Men du skal vælge. Vi skal vælge en af dem. Jeg siger træstuben. Skal vi ikke gå med min valg nu? Jo, det synes jeg, vi skal gøre. Fordi vi døde før med dit valg. Og hvis jeg stod i situationen, så træstuben. Del mig aldrig nogensinde slynger en lian ud over en kløft. Så heller den anden. Så hvis man faktisk reelt stod i det her valg, så ville I tage? Ja, jeg vil nok gå hjem igen. Jeg tror, du skal skåne med mig. Ja, vi tager dit valg. Er det sådan her, det foregår, når du går i skoven? Det gik ikke godt med. Jeg har ikke de der valgmuligheder. Jeg går bare i, du ved, følger stien, ikke også? Fornuftigt. Ja. Vi får se, om det var det rigtige valg. Gør det ordentligt. Gør det ordentligt. Ja, man må gerne gøre sig god, ikke? Ja. Det er også fordi, hvis det her går galt, så dør han jo. Ja, det er jo lidt ubelejligt. Så går du ned og kravler med alle fire, altså. Og du vil have, at han skal kravle i stedet for? Ja, med alle fire. Det er da lidt nemmere. Ja, man kan sige, at man falder lige så langt ned. Ja, men så har han mere balance, hvis han bruger også sine hænder. Gør som aberne, altså. Ej! Nu falder han. Ja, tænkte vi det ikke nok. Ej, nej. Og så hænger han der i afgrunden. Indian. Den var stærk lige inden. Det er den heller ikke. Nej. Nu falder jeg ned. Svært ubelejligt. Nu ligger I der igen. Nej, han er okay. Han er i hvert fald ikke død. Han er okay. Nu skal han bruge den der krog til at kravle op. Nej, det var den ikke. Så det var lianen, der reddede ham til sidst. Okay, det står 1-1. Nu skal han bruge kasteankeret, som I valgte. Yes. Så det var planen. Det var det vi havde tænkt hele tiden. Jeg var sikkert også faldet ned med lianen. Det ved vi jo ikke, nu har vi ikke prøvet. Det kan du gå hjem og prøve. Det bliver jeg nødt til. Jeg har faktisk prøvet at tage lianen. Ja. Så ryger man lige over. Ej. Gør man det? Hvorfor sagde du ikke noget? Hello? Kan du høre noget? Hører fugle? Jeg ved ikke, hvad han hørte. Jo, nu. Ja. Jo. I kan høre nogen, der råber. Ja. Hun har selvfølgelig været smart at tænde et stort bål, så man kunne finde hende. Hun er klog. Den kloge doktor. Der er hun. Hun sidder der og venter på jer. Yes. Ja, med en enkelt vejltagelse eller to undervejs. Er I kun død én gang, ikke? Jo, eller hvad man siger I. Det er hans valg. Det var, ja, han jeg havde ikke bidt om at hjælpe. Ja, du har ret. Du har ret. Ej, hvor er det godt. Så kan de komme med medicin til de små børn. Ja, men I er jo faktisk ikke helt færdige. Der er næste episode. Altså, hvor skal han hen nu? Ja, her efterlader vi Anders Kofod og Tane Ali, hvor de har fundet lægen, men stadig mangler at fuldføre missionen. Sommer. Du lytter til et sammenklip fra AK24/7. Sommer. Du lytter til et sammenklip. Sommer. Du lytter til Radio 24/7.